Velkommen til 8-bit-udgaven af De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er King Morten, og med mig i aften har jeg mine trofaste gumbærer. Først har vi Marianne, fuck de svampe er lækre, Bertelsen. Godt for dig. Det er dig, der har valgt filmen, Marianne. Ej, det er jeg. Ej, det er jo dig. Ej, det er... Okay. Du sagde, at fordi vi ikke har set den sammen, så skulle vi se den sammen. Så... Ja, okay. Men I var medløbere på det. Bønfald, der ellers om at se Warcraft, men nej. Det virker som en god idé på det tidspunkt. Der. Ja. Jamen, tænkte, det er super meget, for fanden. Det er super meget. Super meget. Hvad kan jeg gå galt? Man vidste godt, at det ikke var helt godt, men... Det er super meget, og Disney i midt-90'erne, altså hvad, de har jo ikke lavet noget dårligt. Det er jo Nintendo og Disney. Hvad kan gå galt? Nå! Ja, nej. Dernæst, Christoffer, here goes, men jeg tror altså ikke ham, Jussi kan bære mig, Applegård. It's a go, it's a me, I'm on you. God aften. Du er frisk. Jeg er frisk, ja. På noget. Jeg sidder her i mit nye hus, og vi er sådan ved at være kommet på plads nu, så... Stressfaktoren er lige sådan gået en lille smule ned, fordi nu har jeg hængt de sidste lamper op i dag. Det var dejligt. I dine røde overalls. I mine røde overalls, ja. Jeg er sådan en wrench. Du måtte spise en svamp, før du kan nå luftet. Jeg havde en svamp, ja. Sådan der. Så kunne jeg lige, alting er bedre på svamp, ikke? Så kunne jeg lige nå... Så kunne jeg lave elinstallationerne uden at tage relæet og sådan noget for dem. Så den første film, I så, da I var nogenlunde installeret i huset, det var den her, var det ikke? Jo, det var premierefilmen. Ja. Så da vi brængte champagnen frem og sådan skulle fejre ved husejer, så tænker jeg lige, hvilken måde at fuldende en fantastisk eller en perfekt aften på. Det er næsten bedre end Barry White, det er bare lige så den her på. Ja, altså, jeg har også tørt af mange af bryllupsrejser, der er gået godt på den måde. Der. Ja, hvor bryllupsfilmen simpelthen er mig. It's a Mario! Ja. Ja. På flyet undervejs til Hawaii, så springer de ud af flyet. Ja, så vender de om. Yes, og den sidste, som I kan høre, der er selvfølgelig Niels. Okay, måske det var mig, der er lidt sart, men jeg synes altså, at Tusen ikke er et super fedt kaldenavn, Hansen. God aften. God aften. jeg sad virkelig her så ondt af de skuespillere, den her film er. Ja. Og altså, når man tænker på, at Dennis Hopper, han har været skuespiller i, på det tidspunkt, han har været det i godt og vel 40 år. Og det er vel nok noget af det værste, han har været med i, altså. Men har han nogensinde haft cornrows før i sit hår? Jeg tror faktisk nok, han har, men... Jeg synes, at han var noget af, nej, det kommer vi til at snakke med, jeg synes, at han var noget af det bedre ved den her film, alligevel trods alt. Ja, altså, han forsøgte da en lille smule, men altså, det... Dennis Hopper er jo aldrig uinteressant, men... Det er bestemt ikke hans fineste time. Nej, det kan man ikke sige. Det kan man ikke sige. Nå, Marianne, jeg synes, du skal have lov til at retfærdiggøre valget af Super Mario først. Det kan jeg simpelthen ikke. Altså, men jeg kan godt... Hvis der er nogen, der ikke lige har hørt helt til enden af den fortrinlige Far and Away... podcast, vi lavede sidst, Jeg har sådan statistikker, og jeg kan se, at det er lige omkring 21-22 minutter, så ryger alle folk fra. Okay, så kan jeg lige forklare, jeg havde lavet sådan en udskillingsløb mellem fire film. Og det så endte med at blive Warcraft, som var den film, der var baseret på et computerspil, som de andre skulle vælge. Og den ene grund til, at I valgte den, det var fordi, I troede, det var Super Mario. Eller i hvert fald Morten. Yes. Jeg troede, det var Super Mario. En grund til, at jeg ikke havde valgt Super Mario som computerspilfilm, det var, at jeg var helt sikker på, at I havde set den i podcastet. Ja. Og jeg var så sikker på det, så jeg ikke engang ville slå det op, fordi jeg var jo sikker på det. Ja. Og så fandt jeg ud af, at det havde jeg ikke. Og så blev vi sgu enige om, at vi skulle se den i stedet for. Ja. Som Warcraft. Og ja. Det er jo en rigtig dårlig idé. Nu er du nødt til at se Warcraft, og så finde ud af, om det var et godt valg. Ja. Ja. Jamen, jeg skal bruge noget tid til at komme oven på den her, så jeg har ikke set nogen film siden den her. Havde du set den før? Ja, jeg tror, jeg har set den, altså den er ikke så lang tid efter, den er kommet frem, altså på video. Og jeg tror, altså jeg kunne godt huske, at jeg var rigtig, rigtig skuffet over den dengang, fordi den jo ikke havde noget med spillene at gøre. Men jeg jeg håbede bare på, at der ville være et eller andet sjovt i den, som man ikke forstod dengang, som man så ville forstå nu med noget meta et eller andet. Men ja, nej. Den er ikke andet end meta. Så jeg har set den en gang før, okay, og husket den som dårlig. Men håbede på, at den ville være bedre. Ja. Ja. Hvad med jer andre, I havde? Jeg går ud fra, I havde også set den før. Jeg har set den to gange før. En gang på video tilbage i 90'erne, lånte af en kammerat. Jeg vil ikke spille penge på den biografen. Og så tror jeg, har set den en gang på DR3 for 4-5 år siden. Og okay, vi er... og så den her gang, altså det er et, og hver gang, jeg fortryder det, hver gang jeg ser den, altså. Okay. Hvorfor? Nå, hvad med dig, Christian? Det er en perfect storm, afskyld. Ja, perfect storm. Men altså, jeg har faktisk set den, hvor mange gange, jeg har også, jeg tror også, jeg så noget af den på DR3, men så er det anden gang, jeg ser den, den her gang. Men det var faktisk sådan en film, jeg så lidt frem til, dengang den kom, mærkte nok. Ej, det var da fantastisk. Jamen, det var jo også jamen, en af Nintendo-bladet, kørte helt vildt op dengang, jamen, der kan jeg huske. Jamen, jeg kan huske, at jeg læste også Empire på det tidspunkt, så jeg læste også nogle on-set ting fra den, og læste der om, at de brugte meget sådan animatronics og sådan noget. Allerede dengang synes jeg, det var lidt fedt, og den var sådan lidt, den der Yoshi, den blev sådan selv lidt, det blev solgt sådan lidt som om, jamen, det bliver sådan lidt ligesom Jurassic Park, det bliver sådan lidt sådan animatronic, ligesom Jurassic Park. Det er nok ikke helt var, men det kan vi jo så snakke om. Altså, jeg vil sige, det er ikke Yoshi, der ødelægger den her film i hvert fald. Nej, okay, der har jeg så nok, jeg ved ikke om den for mig, jeg var i biografen og scenen. Jeg var stor Nintendo og Super Mario-fan dengang, i starten af 90'erne. Efterfølgende købte jeg den også på VHS, og jeg har set den ret mange gange. Jeg tror bare, det er en guilty pleasure ved mig. Det er en ret dårlig film, forfærdelig film, men jeg ved ikke, der er bare et eller andet. Jeg synes godt, det er underholdende. Helle spurgte mig, om hun synes, at om jeg rent faktisk synes, det er en god film, og jeg kunne ikke rigtig sige sådan ja eller nej, fordi nej, det er en virkelig, virkelig dårlig film, men jeg havde nemmere ved at komme igennem. Jeg havde meget nemmere ved at komme igennem den end Far and Away. Okay. Og jeg ville ikke være i tvivl om, hvad jeg ville vælge, hvis jeg blev bedt om at se en de to igen. Ah, okay, det ville jeg måske. Altså, ja, okay, det kan vi snakke om det, men altså. Jeg synes virkelig, det var tungt at komme igennem den her, virkelig. Ja, men det var den også. Men ja. Nå, Det er jo en film, som er lidt sjov, fordi det er jo, der i slut 80'erne og start 90'erne, var Nintendo jo sådan de helt store. Og der var mange, der havde prøvet at få gang i noget computerspilsfilm med Nintendo, men det lykkedes aldrig rigtigt. Og så fik de jo en eller anden grund en aftale med Nintendo med den her. Og den var igennem lidt forskellige manuskriptomskrivninger. Og de endte så med det, vi har set til i dag. Og det er jo meget spændende, fordi det er jo sådan en hybrid af alt muligt lort, sådan set. Filmen starter jo sådan meget, jeg ved ikke rigtig hvad, den starter med sådan en lille anden sekvens, hvor vi ser en eller anden komet komme hen mod jorden. Og nu er det et stykke tid siden, jeg har set den. Hvordan var det? Jorden bliver splittet i hvert fald. Der kommer et par dimensioner. En dimension, hvor den ikke får udryddet dinosaurerne, og en, hvor den får udryddet dinosaurerne. Ja, men dinosaurerne døde faktisk ikke. De blev sendt til en anden dimension. Men altså, den der startsekvens, det er fandme et mærkeligt anslag på et film også, fordi jeg kan godt forstå, det der 8-bit noget, de har prøvet at lave, og det er egentlig meget fedt, det der 8-bit noget, de har prøvet at lave. Nej, fordi det er ikke 8-bit grafik. Det er sådan noget, jeg ved ikke, om det er sådan noget, det er meget, meget bedre grafik end 8-bit. Bit. Så det irriterede mig grønselig fra starten, at det kunne være noget fedt, hvis de havde lavet det som sådan noget 8-bit grafik. Men det der er jo meget, meget bedre end 8-bit. Så det, 16-bit. Ja, det er sådan noget, det ligner 8-bit, men det der sådan dræbte for mig allerede der i starten, det er det der voice-over. Det der med, hey, what's a dinosaur live here? And then, jeg kan ikke ramme den der. Det der, I'm walking here. Hey, what's the matter? You don't talk with your accent no more. Hey, hey Mario, hey. Den der italienske accent. Og det er bare sådan, det skal være sådan voice of God, eller sådan noget. Det skal være den der autoritetstro, eller autoritetsrige voice over, ikke? Og den falder bare fuldstændig igennem, fordi det er den der, er det Bob Hoskins, der lægger stemme til, eller hvem er det, der lægger stemme til der i starten? Nej. Med den der accent. Det mener jeg ikke. Men den der accent, den er med, hey, what's the dinosaurs left here? I don't know. I guess a meteor hit them or something. I don't know. Hey, hey. Det er virkelig virkelig. Det allerførste, der sker i filmen, det er, at man hører melodien fra... Ja. Ja. Fra det første Mario-spil. Det er rigtigt. Man siger, ja, nu kommer der Mario, og så kommer det her. Jamen, er det ikke for Super Mario 3? Det tror jeg faktisk, det er. Nej, hvad er det? Nej, jeg kan ikke huske det. Ikke sådan der. Jeg tror, det er ikke sådan der. Jeg tror nok, det er Super Mario 3. Men så bliver det bare fuldstændig dræbt, det der med. Og så står det der Brooklyn 65 millioner år siden. Og det der med, det skal være i Brooklyn. At der kan, jamen, det er bare, det er virkelig mærkeligt valg, det der med den der voiceover. Og jeg ved godt, man har gjort det, fordi det skal være den der, det skal lyde som Mario, men jeg synes bare, det er mærkeligt. Ja. Men altså, havde I andre det ikke så lidt mærkeligt med den der accent, eller den der mærkelige voiceover? Jeg har det generelt mærkeligt med de der skide New York og italienske New Yorker accent. Jeg synes, de bliver maltrakteret overalt, og ja, det var ret træls. What are you talking with your accent no more? What's the matter with you? Hey. Der står på IMDb, at det er, nu kommer jeg til at snuble lidt af navn her, men, ja. Men ham, der spiller Homer, han lægger stemme til Homer. Dan Castellan, ja, ham. Nå, er det ham, der lægger stemme til? Nå, men så laver han jo også bare sin, sin Homer. Han kan lave nogle stemme. Ej, det var pinligt, jeg kunne genkende den. Nå, men det er meget, jeg synes bare ikke, den der accent, det er bare et sjovt valg, men altså selvfølgelig, jeg ved ikke, det er også sådan lidt mærkeligt, fordi så skulle man jo have valgt, at det var Mario, så skulle man have Bob Hoskins med hans accent, der ligesom sagde det. Men hvorfor er ideen med det? Jamen, det ved jeg ikke. Det er selvfølgelig, fordi de har skønt den her Brooklyn-sang, men det er bare mærkeligt, synes jeg. Alt som troværdighed ryger bare fuldstændig, synes jeg. Nå, vi kommer så videre, og så kommer vi til noget meget underligt, hvor vi ser Princess Daisy spille sin egen mor, og så aflevere sig selv ved et børnehjem, inden hun løber ned i kloakken. Okay. Det er i hvert fald den samme skuespillerinde, der er blevet brugt. Netop fordi vi har fået den her rift imellem de to dimensioner, og der er så lykkedes at komme ind igennem, hvor hun så afleverer et æg med Princess Daisy, så hun kan vokse op på jordsiden i stedet for et barn, et æg med et barn inden. Et æg med et barn, ja, det er fandme også mærkeligt, ja. og det er også de der præster, der så ser det, at de reagerer, eller nonner. Ja. Jeg synes ikke engang, at de reagerer sådan, altså, nå, det er bare et æg med et barn ind i. Nå ja, okay. de panikker ikke heller noget, men jeg er nok sådan, holy fuck, hvad er det, der foregår? Jeg tror, det er sådan et krokodilleæg, eller sådan et eller andet kæmpe reptil, ja, det er jo så også et reptilæg med et eller andet farligt dyr ind i. En strus. Hvad så? Ja. Nå, jeg bare stod og ventede på det der æg, det skulle klikke, sådan at vi må se, hvad fanden er der inde i det. Ja. Så, ja. Så blev hun jo født, og så spolede vi tiden, det ved ikke, 30 år frem eller sådan noget. Det siger de nok. Det 20, jeg tror jeg. Jeg tror, 20, det er 30. Hun bliver 20 år ældre, cirka. Er hun kun 20 der? Ja, det siger de der i hvert fald. Okay, så det er Beverly Hills 20. Ja. Det er ikke som os. Ja, ikke som os. Vi spoler tiden 20 år frem, og så møder vi jo vores to blikkenslære brødre, Mario og Luigi Mario. Ja, det er jo øvrigt fantastisk godt fundet på det med den her Mario og Luigi Mario, altså, fordi Mario er super, ja, okay. Det er endnu en hjernebrud, de har lært der. Ja, det må man sige. Brain fart. Jeg tror ikke, det er sådan helt officielt Nintendo-lore, det der, at de hedder det til efternavn, altså. Men kan vi ikke lige prøve at snakke om det der univers? Fordi altså, da jeg sidder og så den her film, så tænker jeg, det er jo en umulig opgave at lave en god film over det her univers. For det er jo et fuldstændig absurd univers. Altså det er jo meget mere univers, er meget mere gameplay baseret end det er, hvad skal man sige, narrativ historiemæssigt baseret, ikke? Fordi det handler om, at Mario, han kommer ned i den her verden, hvor han skal redde den her Mushroom Kingdom, ikke? Og der er hende af prinsessen, der bliver kidnappet, og så skal han redde hende. Og så for at redde hende, så hopper han så oven på en masse onde soldater, og det er sådan set det. Og så kan han ride på en dinosaurus og nogle forskellige ting og sådan noget. Det er jo fuldstændig umuligt at lave sådan en film. Altså, det er jo et absurd univers. Mm. Ikke hvis man får mulighed for at lave det til film, i hvert fald. Hvis man får mulighed for at lave til film, at de ikke står hele tiden og ændrer manuskripterne, ja, så kunne det godt have blevet til noget... Tror du det? Det tror jeg. Ja. Tror I det? Kunne man lave en... Altså, fordi jeg tror, at spillet er så nogen, meget... Hvis der haft en god fantasi til den her, der er nogen, der har haft mod på at lave en film, at der har lavet op til, hvad spillene kan, det så tror jeg godt, det kunne have blivet til noget. Altså, hvis de har overladt det til Henson-studierne, for eksempel. Ja, det er rigtigt. Sådan lidt Dark Crystal-agtigt. Det kunne være meget spændende, men ja, det skulle have haft det der fantasy-islet, det er altså... Ja, måske, men det er bare så mørkt, den her. Altså, det er jo ligesom sådan en... Altså, selve... Jeg siger ikke, at handlingen eller stemningen eller noget, men bare sådan... Det der med, det sådan her er mørkt, og det regner sådan i 90... Det er ligesom sådan en film noir. Ja, altså, neo-noir. Det er bare... Det er bare så trist, og jamen, det er bare alt det modsatte af, hvad Mario-spillene er. Det er jo stort set 90'ernes Blade Runner. Jamen, det ligner Blade Runner. Så man har lavet production design, den der har også lært til Blade Runner. Det er det. Det er jamen, stort set. Men ja, jeg vil bare stadig stille tvivl omkring, om man overhovedet kunne lave en film over det her univers, der sådan ville være tilfredsstillende som film, fordi... Du kan se, hvor fantastisk Mortal Kombat blev. Ja, og der er jo også de der, kan I så ikke også de der tegneserier, eller de der tegnefilm, hvor der var en lille bitte smule rigtig film, og så kom man ind i det der Mushroom Kingdom, og så var der tegnefilm, og det fungerede jo egentlig okay, men de var også meget korte, små historier, altså jeg ved ikke... Jeg vil stille tvivl omkring, om man overhovedet kunne lave en film over det her univers i første omgang, fordi at spillene er så gameplay-baseret, som de er. Altså, historien i spillene er jo ikke særlig god. Det er den jo ikke. Det er jo ikke en god historie på en måde. Det er jo den samme... Han kommer derhen til en borg, og så er det ikke den borg, hun er i, og så går han til næste borg, og så er det heller ikke den borg, hun er i. Lige præcis, det er game. Og så kommer man til tredje borg, og så tænker man, kan vide, om det er den her borg, hun er i. Det er gameplay, det er gameplay baseret frem for historiebaseret, og det er det, der måske allerede er problemet. Også det der med, altså skulle han så hoppe rundt, skulle han så hoppe ovenpå den? Du skal jo ikke lave en film præcis som spillet, du skal jo tage idéer fra... spillet og lave en film. Jeg stiller tvivl omkring, om hele det her projekt det ikke var doom fra start, om man overhovedet kan lave det her. Med den holdning, så kan man helt sikkert ikke. Jeg har nej her den på. Altså, jeg forstår godt, hvad du mener, at der ikke er meget kød på historien, men altså, der er jo nogle figurer, nogle rigtig, rigtig likeable figurer, man kunne bruge, så hvis man prøvede at lave den ligesom spillene mere, altså i stilen og sådan noget, Det vil nok være svært at lave til sådan en ren voksenfilm. Fordi det kan godt være, at det er barnligt univers. Det kan være, Niels, at vejen, man skulle have gjort, det var at lave det der Dark Crystal Neverending Story-agtige univers. Ikke? Det kunne måske have været meget fedt. Med en masse sådan animatroniske, og Mario, der rider på Yoshi, og det kunne være ret syret, men det kunne være ret fedt måske. Det kan godt være, det kunne lade sig gøre på den måde. Men det behøver jo ikke at ske det samme, som der sker i spillet. Du behøver ikke ride på Yoshi, som de er så heller ikke gør her i. Nej, det er rigtigt. Men hvad skal Yoshi så tjene, hvis den ikke er et transportdyr? Den er jo ikke en karakter i sig selv. Den er jo ikke interessant i sig selv. Nå. What? Ej, nu må jeg godt nok bede om mine himmelblå. Er Yoshi ikke interessant? Han er da den... Okay. Synes du det? Synes du det seriøst? Det er det bedste, det er sgu da... I det nye, hvad hedder det, Super Mario, New Super Mario Bros. Til Wii, hvor når man kan få Yoshi at ride på, og det kan man også i Super Mario World. Ja, men du kan få ham at ride på, men ellers er han da ikke interessant. Du har da ikke nogen samtaler med ham, eller han er ikke sådan, hvad vil han? Jeg har ikke nogen samtaler med nogen. Jeg ved jo godt, at han ikke er Freud, men altså... Det... ja, hvad vil Yoshi? Altså, det er det, jeg mener. Han er jo ikke en karakter, han er jo bare en plot device. I nogle af spillene får du hans baghistorie. Okay, godt nok. Ja, godt. Den er altså ikke lige godt. Men altså, ja, godt. Ja, lad os gå videre. Ja, ja, jeg synes... Er det ikke også i Super Mario, er det nummer 2 spillet, at man hører, at han har været, han har faktisk læst på ved Lee Strasberg, Yoshi? Ja. Han har en master i filosofi. Ja, der kommer ind i det skærm der, så kommer det, hi from Lee, og altså... Det er rigtigt, det er rigtigt. Yep. Han har også omskrevet noget Shakespeare og sådan noget, har jeg hørt. Ja, yeah, altså når moderne hip-hop-slang. Når de ikke misbruger ham til at ride på spillene, så står han og fremsiger Shakespeare. Ja. Altså. Så i den der var kommet frem, at ham, der har lavet Super Mario, hvad hedder den, World, hedder den det? Den der, hvor Yoshi er med første gang. Er det Super Mario World? Yep. Ja. Ja. Han havde sagt, at eller han havde udtalt, at nu vil han gerne slå en ting fast, og det er, at man slår Yoshi i baghovedet. Hver gang han tager tungen ud. Så hvis man kigger på animationen, sådan i slow motion på YouTube, så kan man se, at Mario, der sidder på ryggen af ham, han donkey puncher ham sådan lige i baghovedet, sådan at tungen kommer ud, hver gang han skal. Ja, det kan være det, den måde Yoshi kan lide det. Ja, det er ligesom Tom Cruise i Far and Away, han lige slår den der hest der. Ja. Han kan også lidt donkey punch. Ja. Tak for, du lige bindte mig om den. Yes. Fuck. Det er der, hvor den bare gik Blazing Saddles. Full retard, ja. Ja, det er godt, det er godt. Når Cruise han må, så må mig også. Ja, okay. Godt. Så møder vores... Luigi Mario, han møder Daisy Mario, eller kommende Daisy Mario. Og så bliver de jo dybt, dybt forelsket og skal på date, double date med Mario og hans kæreste. Skal vi ikke lige have etableret, at de er virkelig nogle idioter, de to? Jo. Altså, især Luigi. Det er sådan, man tænker på, om Luigi skulle bo på et hjem, sådan en beskyttet bolig eller sådan noget. Okay. Der er altså noget helt galt der. Men han har jo Mario, ikke? Mario passer på ham. Yes. Ja. Han har fundet ham i et æg eller et eller andet. Som Men det er også det der med, at det ikke rigtig er brødre. Det synes jeg også var træls. Altså, det er jo også en mærkelig... Ja, hvad er den grund til det? Altså, hvorfor... Nej, de er sådan lidt, han er lidt hans far. Han er høj og tynd, og den ene lille og tyk, det går ikke, det passer ikke. Det kan ikke. Nej, men det giver bare en helt anden dynamik imellem de to. Altså, man tænker sådan i spil, der er de jo brødre, der kan de måske, og der kan man måske have kørt på noget konkurrence og noget, men... Det er også lidt... Jeg synes også, at ham, der spiller Luigi, som jeg heller ikke kan udtale, han spiller også... John han spiller også helt... forfærdeligt. Altså, nok noget af det værste i den film her. Ej, det er Daisy. Hun spiller godt nok ringere, hende der spiller Daisy. Kæft, hun spiller ringere. Han kom helt... Han kom helt ind under huden på dig. Ja, jeg kunne ikke lige huske, hvad det var, man sagde. Han rubbed mig the wrong way. Yes. Nå. Hun er jo arkeolog eller sådan et eller andet. Hun graver i hvert fald lidt i noget, nogle bunker jord. Og Luigi Mario og Mario er jo blikkenslærer, hvor Mario har brugt hele sit liv på at lytte til rør, så han ved... Hele podcasten hedder de Luigi Mario og Mario hver gang. De er jo nogle gode blikkenslærer, og de har jo den her fejde med en eller anden blikkenslærerfirma, som jeg ikke kan huske. Salvatore eller sådan noget. Som ikke, det er tydeligvis Scapelli. Scapelli hedder han. Ja, det var det sige. Og de har den her fejde, så møder de Daisy, og så finder de ud af, at Scapellierne, de er ved at røvrende hende, og så beslutter de sig for at hjælpe hende, og hvad sker der? Jo, så bliver hun... så tager vi over til den anden dimension, det er jo sindssygt, der sker... Det sker så meget i den film her. Meanwhile! I en anden dimension, så møder vi jo King Koopa, og finder ud af, at han er jo en badass. Han er jo sur, fordi han er jo blevet... han er jo over i den her dimension, hvor han har bare sin egen lille by. Lille bitte by. Og så ikke andet på hele jorden. Ikke man hører om i hvert fald. Det er sådan lidt ligesom Judge Dredd, hvor man ikke ved, om der er noget uden for byen. Om der er flere byer. Når vi får at vide senere i filmen, at der bare er Wasteland udenfor. Der er ikke andet den der by. Nå, de kører også ud der på et tidspunkt. Nå, det kommer vi tilbage. Ja, han har, er det ikke der, han har den globus, hvor der bare er en by? Jo. Han viser sådan på et tidspunkt, ja, hvordan de der to dimensioner skal smelte sammen, og så ser man, at der er kun den ene by på hele planeten. Ja. Men han er sur, ja. Og han, dengang meteoriten, eller den der ting, styrtede ned for mange millioner år siden, der kom der sådan en lille splint af, og hvis han finder den, og sætter den i resten af meteoriten, så smelter de to dimensioner sammen, og det vil han rigtig gerne, fordi så kan han jo få herredømmet over begge verdener. Og så af en eller anden grund ved han, at Daisy har den. Det er nok fordi, at faren har sagt det. Det er ikke faren. Han har slået faren til at sige det. Svampefaren har, ja, har slået. Det kan godt være. Snotklatten, faren. Det finder vi ud af. Det er først senere, men det kan vi godt tage nu. At Daisy er jo prinsesse, fordi hendes far er konge. Ha? Spoilers! Ja, Morten. Det er sindssygt. Og han er så blevet gjort til en... De har sådan en fantastisk maskine, som enten kan... Den kan devaluate, eller re-alivate. Devolve, det er sådan der. Og han er så blevet snotklad. Devolve, ja. Og så blev hun... Det er så nok der, hendes mor stak af, cirka der omkring snotkladden indtraf. Og stak af med Daisy, og smed hende til den anden dimension med den her lille stykke sten. Og den vil Kubbe så have fat i. Så han sender hendes sine trofaste sidekicks. To bedste mænd. Iggy og Spike afsted efter hende. Det var sådan lidt Rocksteady og Bebop, de der to. Ja, eller Gør Gokke. Ja. Ja, det er sådan, jeg tænker, altså han... Uden at være sjov, ja. Det må godt nok være nemt at holde magten i det der land der. Der må godt nok ikke være mange sådan... der må ikke være mange, der prøver at tage magten fra ham, hvis han kan holde magten med det der... Han har jo gumbærne. De er jo frygtindgydende. Ja. Yeah. Du kan bare hoppe om på den, jo. Du kan bare hoppe om på den. Eller få til at danse. Altså, jeg forstår ikke... man kan sige... hvad det hedder... Nintendo har også senere udtalt, at de synes, ideen... hvad det hedder... Miyamoto, som jo har lavet Mario... har udtalt, at det var en sjov nok idé at prøve at lave det her til en film, men han synes måske, at de har prøvet lidt for meget. At, som vi snakker om, at de måske skulle have gået lidt længere væk, og så bare set på idéerne fra Mario-universet, og ikke prøve at tage alle de her spil-elementer med derinde i. Fordi det er noget af det, jeg synes er underligt. Altså, vi har jo en masse karakterer, og vi har en masse elementer fra spillet, såsom bomberne og svampene og gumbær og men det er også det der med, at de prøvede... De har prøvet at gøre den realistisk, ikke? Altså, de har prøvet at lave sådan et, som Marianne rigtig siger, sådan neo-noir-univers, ikke? Hvor den er meget sådan voksenagtig. Fordi også der, hvor de så kommer til det der univers, der lige efter det, du har sagt, der bliver de så suget ind i det, eller de... Men er Daisy bliver kidnappet, er det sådan der, Morten? Yep. Ikke i og Spike. Ja, og så følger de efter, og så kommer de ind i det der mærkelige univers, ikke? Og det er nærmest sådan en Blade Runner-univers, sådan lidt, ikke? Og de kommer ind, og så ser de skilte, altså det er jo ikke en børnefilm, fordi det der, de kommer ind, så ser de sådan noget, så er der sådan noget reklamer for sådan noget mammo-porn og sådan noget, og så, altså, det er virkelig bare mærkeligt. Ham der er mærkelig mand, der sådan kører, ham der kører på den der, de synes, det er det sjoveste værk, ham der bare kører på den der cykel direkte ind i det der rækværk, og så kører han bare ud over. Det gør han to gange i filmen. Det er bare sådan, det er hans rolle, han kører bare ind i det der rækværk der, og så fortsætter han bare lige over. Det der, man ser fra den alternative by, eller hvad man skal kalde det, Dino-byen, det er jo også bare, altså, det er jo Times Square i 70'erne nærmest, altså, det er jo bare udskud med udskud på, der er i den der by, altså, det er simpelthen så gritty og... Ja, det er meget gritty, det er rigtigt. Det er sådan, det er nærmest sådan, vi ser ikke nogen luder, vel, med det, altså, det kunne da jo lige så godt være også, ikke? Og så de der propagandaplakater med King Koopa over det hele. Ja. Som i år hele. Ja, jeg kom til at tænke på, når jeg så det der King Cooper, når man ser det i den her kontekst i dag, så kunne jeg ikke lade være at tænke på, at han minder meget om Trump, ikke? Fuldstændig samme, Trump. Samme farve hår. Yep. Samme farve hår og sådan samme farve, samme retorik, ikke? Fuldstændig samme jeg retorik. Jeg tror, det er der, Trump han har det fra. Det tror jeg også, han er dybt inspireret af Dennis Hopper i Super High Bros. Han fører sammen. Så kommer de ind der, så står de og siger. Fuldstændig. Han har også sådan en de-evolve, hvis man ser på alle hans embedsmænd. Hans familie. Nej, det er bare hans familie, Morten. Nå, okay. Ja, de står, så kommer de der to brødre kommer ind i den der dimension, Og så står de sådan, det er nok sådan, Manhattan ser ud, og Manhattan. Og så da de har været der lidt, så siger Mario, got a feeling we're not in Brooklyn anymore. Ja. Så siger man, nej, jeg har lige stået og snakket 5 minutter om, at de er på Manhattan. Det er på definition ikke Brooklyn. Det var simpelthen for at få en Wizard of Oz reference ind. De er jo så highbrow, at de simpelthen skal. Ja, det er nok rigtigt. Det er highbrow, men man skal ikke tænke for meget over det. Men det er også det der, jeg tror det er Mario, der siger, jeg bliver nødt til at sige Mario, som vi er sikre på, hvem det er. Han siger, at nu er det godt nok også noget tid, siden jeg har været i Manhattan, så måske er det her Manhattan og sådan noget. Altså, så slemt er det nok ikke kommet til at se ud på et par uger. Han siger, det er på uger, siden jeg har været hernede og sådan noget. Ja, og alligevel, man havde nok set det i fjerneren, hvis der løb dinosaurer rundt på gaden. Ja, eller de kørte rundt i sådan nogle mærkelige radiobiler. Hvad sker der for de der radiobiler? Hvorfor? Altså, jeg kan godt se udviklingen af bilen. Husker du Double Dragon? Men også radiobiler. Der kørte de også rundt i sådan nogle fantastiske biler. Det er da ikke sådan nogle radiobiler. De er ikke sådan nogle rigtige radiobiler, men de havde sådan nogle underlige biler. Men det mærkelige med de der radiobiler, det er, at de kan køre på det der strøm, men de kan også køre uden. Så hvad er tanken med, at de kan køre? Er det for at spare energi, eller hvad er det? Altså, jeg tænker sådan, jeg vil gerne se den der udvikling, den historiske udvikling i deres verden, hvor man har været ved at udvikle fossile brændstoffer, og så i stedet så, vi skal have sådan nogle radiobiler, for det er smartere, og så skal vi bygge sådan nogle net, hvor man kan få strøm og sådan noget. Altså. Det er trådløs strøm. De er... Nej, det er det ikke, fordi der er sådan en krog op, der tager... Jamen, det er meget mærkeligt, synes jeg, med de der radiobiler. Det kan være, at det trådløs strøm, det ligger deroppe i de lag, sådan det ikke bliver stigt. Men en anden ting, det kan selvfølgelig være. Men en anden ting, der også er med det her univers, som Marianne også slår an, det er det her med, at det er jo meget sådan et voksende univers, ikke? Altså, der er mange seksuelle over- og undertoner, ikke? Og så er der den der porno med det der mammo-porn der, ikke? Og sådan noget. Så hvem er publikum til den her film? Jeg læste, at de oprindeligt så har de jo skrevet manuskriptet til at være sådan en sød, hygge familiefilm, sjov. Den byggede på det sjove, som vi jo kender fra spillene og sådan noget. Så dem, der havde lavet set-designet, havde fuldstændig misforstået det, og lavet det her set-design, som du ser nu. Og da de så gik i gang med selve filmen, var de nødt til at skrive det om, så det hele passede sammen. Og det er derfor, det hele er sådan et miskmask af alt muligt, der bare ikke giver mening, fordi det er bare alt muligt, der ikke giver mening, der er blandet sammen. Jeg læste, at de på et tidspunkt havde spurgt Harold Ramey, om han ville med ind over både manuskriptet og instruerfilmen. Og det tror jeg måske godt kunne have været en god idé. Ja. Men så tror jeg også, de har ramt en bedre tone også. Altså, ja. Fordi det her, det er igen, altså, der bliver nødt til at spørge, hvem er det, den her film er lavet til, ikke? Fordi at den er for fjollet for voksne mennesker, fordi det er bare fjollet, ja. Og den er ikke sådan særlig interessant. Men for børn, der er den bare forvirrende, fordi der er ikke noget, der rigtig ligner noget af det, de kender. Og der er sådan nogle mærkelige, upassende seksuelle referencer og sådan noget. Altså, og det der med de der tøj, de går i, det, der er sådan lidt SM over noget af det der med de der pigge og sådan noget på. Ikke? Altså, det er bare mærkeligt. Men det giver god mening, det du siger der med, at man har nok ikke helt været enige om, hvad vil man med den her film. Det er ret tydeligt. Nej, jeg tænker... Man har alle de... Bare kør. Man har alle de der navne på. Så, mig først. Yes. Stemmer lige. At man har, som du også sagde, man har navnene på alle mulige ting for spillet, men så er de bare noget helt andet. Så er ligesom, at man føler, så har man ligesom kunne... Så er lige... Goomba, check. Koopa, check. Daisy, check. Altså, så... Om nu er det ligesom om, at det er en Mario-film, fordi at vi har alle de her... Ja. Altså... begreber med. Men også de der mærkelige støvler, de har, ikke? Altså, det er også ligesom de der støvler. Det, altså, jeg tænkte, skulle det være den der sok, man kunne få i Super Mario 3, den der man kan hoppe ned i? Kan I huske den der sok, man kan kapre, og så kan man sidde ned i den? En sok? Ja, man kan gå oven på pikskildpadder og pikke. Ja. Altså, man skal slå ham ud af sokken på en eller anden måde, så kan man komme i den. Jeg kan slet ikke huske. Nå. Sådan en stor grøn sok, er det ikke sådan der, Marianne? Jo, der kommer sådan en... Eller det er en støvle. Det er måske mere en støvle i virkeligheden. Ja. Men netop det med støvlerne er jo noget, det er en 13-årig mig, fangede nok ikke rigtig de der SM-referencer. Men det, jeg husker fra dengang jeg var 13 og kom ud fra biografen, var, at det var, de var fandme seje, de der støvler. Jamen, det er selvfølgelig en undskyldning for, at han kan hoppe højt, ligesom i spillet. Ikke? Jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet. Det er jo sådan en... Ligesom når han får de der forskellige superpowers, som han har i de forskellige spil. Han har fjeren, eller han har kappen, eller han har... hvad det er, så han kan få. Han kan også blive til en frø, eller ja, ildblomsten, eller svampen, så han bliver stor, ikke? Altså, yep. Det er en måde at give ham nogle ekstra ordinære evner på i det her, lidt utrolige, eller undskyld, lidt realistiske univers, så giver ham nogle utrolige evner, men jeg synes, det er sådan lidt... Ja. Ja, det er fuldstændig undeligt, og det er det der, altså, det er nok det værste for mig, det er, at de ødelægger det på den måde, at der kunne de godt have været lidt mere, jamen jeg ved sgu heller ikke, hvordan man skulle gøre det. Men jeg synes, Nielses idé var rigtig god, med at simpelthen få Jim Henson Studios kaste en masse penge efter dem, og så... Der vil i hvert fald være lidt mere hjerte i den der... Ja. I den her, mm-hmm. Ja, hvis man gjorde det til, altså hvis man, ja, ligesom, eller ligesom Labyrinth, eller sådan et eller andet, hvor man havde altså nogle søde, hvad kan man sige, ufyr, eller... Selv de onde der i er jo ret kære, kan man sige. Så ja, det tror jeg sagtens. Jamen, altså det er jo ikke engang, altså den her film har jo sindssygt mange problemer, men jeg synes ikke, at casting af Bob Hoskins for eksempel, det synes jeg faktisk, det er meget godt set. Altså i forhold til, at de vi har haft Tom Hanks til at spille en rolle på et tidspunkt. det forstår jeg ikke helt. Nej. Ja, det er meget og han, at han så blev smidt ud af rollen, fordi han lige havde nogle flops på et tidspunkt der, og så gik han så ind og lavede Philadelphia nogenlunde samtidig med os, men så gik det lidt bedre for ham. Så han var nok meget glad for, at han ikke fik rollen som Mario dengang. Men han rammer faktisk, altså jeg synes faktisk, Bob Hoskins rammer den der Brooklyn-accent, okay. Altså, han er det bedste i hele filmen, Bob Hoskins, altså. Ja. Ja. Det er lige før, at den her film, den er endnu mere deprimerende i sin setting end Philadelphia er. The streets of Philadelphia. Jeg kan bare huske den der musikvideo, han går rundt i regnvejr. Ja. Ja, Bob Hoskins. Tydeligvis ikke sådan sort hvid i regnvejr, hvor han går rundt, det mener jeg. Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Nej, men det er rent nok. Hvad der John Leguizamo og Bob Hoskins har efterfølgende udtalt, at de synes, det var helt forfærdeligt at optage den her film. Det var noget af det værste, de nogensinde har været udsat for. Og ja, de drak sig fulde hver dag. De har været nødt til at drikke sig fulde, simpelthen bare for at komme igennem optagelserne, fordi det var helt... Der var ingen, der vidste. De havde det her ægtepar, som instruerede filmen, og de var fuldstændig perfektionister og kunne ikke blive enige om noget som helst, og de skulle blive enige, og det hele skulle være perfekt. Så for de der 5 ugers optagelse, han oprindeligt var hyret ind til Hoskins, så blev det til 17 uger, og han sagde, at det var fuldstændig forfærdeligt. Men det var jo også sådan et ægteskab, at der virkelig fik overtaget på sættet også, altså fordi at de kunne ikke samarbejde med nogen, fordi det ægte par heller også. Altså, det endte jo med, at folkene på sættet fik jo lavet t-shirts imod instruktørerne, altså. Og de hedder Rocky Morton og Annabelle Jankel. Så det var Rockabell, blev det så kaldt til sammen, de to der, altså. Ja. Og det var virkelig sådan, at der må virkelig have været en frygtelig stemning på det sæt der, altså. Ja. Men går det ikke allerede galt inden? Er det ikke manuskriptet, der bare er så... Altså, det hele konceptet, hele manuskriptet, det er allerede bare... Det er jo, altså, efter det, jeg har læst, det jeg har set, jeg så en lille dokumentar om den på et tidspunkt også, der var jo ikke noget egentlig helt færdigt. Der har ikke været noget færdigt manuskript på noget tidspunkt til filmen, altså, fordi Dennis Hopper, han opgav efterhånden bare at læse nogle replikker, og så fik han de der sider stukket i hånden på dagen, eller en halv time før, og så lærte han de replikker, han skulle der, og så er det det. Det var ikke, det er sådan, når de laver sådan en soap opera, det er sådan... Ja, altså, han kunne lige så godt bare stå og kigge på cue cards uden for kameraet, Dennis Hopper, altså. Du læser op af en teleprompter. Ja, jeg synes faktisk, David Hopper er meget god. Jeg synes, da jeg sad og tænkte sådan, at Dennis Hopper, han er sådan lidt for god til det her skrammel. Altså, han virker da egentlig som, han hygger sig lidt i rollen. Den der scene, hvor han bestiller den der åndssvær pizza. Jamen, han kan, altså Dennis Hopper kunne jo få meget ud af alt, altså. Ja. Ud af ingenting. Altså. Jeg synes faktisk, han formår dig at give den her rolle noget karakter. Altså, jeg ved, det er et frygteligt manuskript og nogle dårlige replikker, men jeg synes faktisk, han formår at give den et eller andet form for... på karakter. Ham og hvad hedder han, Bob Hoskins, er helt klart det, der sådan, gør filmen bare sådan nogenlunde værd. Det er så også, fordi det er gode, gamle professionelle skuespillere begge to. Ja. Altså. Ja. Hvad det hedder, instruktøren? Jeg synes nok også, Hoskins han er forfærdelig. Ikke? Altså, jeg synes, han er god ellers, men, synes, altså, det, men det, er nok også, det kan godt være, det materialet, der gør det. At den, jeg synes, han spiller lidt den samme rolle, som han gør i Roger Rabbit. Det er lidt den samme karakter. Nej, ja, nu snakker jeg om Hopper. Tager Hoskins, jeg mener Hopper. Ja, okay. For jeg synes, at Hoskins er det bedste i filmen. Ja, altså, sådan filmmæssigt. Altså egentlig også hende der Fiona Shaw, hende der mosteren fra Harry Potter, som er den onde. Mm. Altså, ja, hende der Dudley, tanten der, ja. Ja, Petunia. Ja. Petunia, det er rigtigt. Altså hun har da også en lam rolle, men jeg synes, hun spiller mindre i serien end de fleste af de andre. Jamen hende der Daisy, hun er decideret frygtelig. Altså det, da hun træder ind på scenen der i starten, altså... Det lyder bare sådan noget, hun står og læser op, og det er bare sådan taget i første take. Altså, militæret, de krummede simpelthen fuldstændig sammen, der hvor hun skal fortælle dem, at de skal holde op med at grave der, hvor hun kan, eller de skal holde op med at bygge der, hvor hun vil grave, og sådan noget der. Det er frygteligt. Jamen, det skal du ikke tænke på. Hun er jo lysåret, og du skal tænke på, hun er sød og sexet på en gang, og det er så... I hvert fald meget, meget irriterende. Det, yep. Det er noget, hun har knaldet med Harvey Weinstein, og så vil hun også have lov til at med i den film. Yes. Jeg ved ikke, er det en Weinstein-produktion? Har han været den med? Han styrer det hele. Han er med overalt. Alle steder, hvor der er kvinder, der er han med. sådan går savnet i hvert fald derovre. Hørte I det der med, at nu går jeg lidt busmis på den, men altså hørte det der med, at Weinstein, han er... Det gør Weinstein var en, også tit. Jamen, det var der en historie, han under Ken havde brudt ind på en eller anden, der var en, der sov på en båd, så han har brudt ind på båden, og så han onaneret foran hende. Og så har hun sådan fortalt alle om det bagefter, og så er det bare sagt, det er bare ham, okay. You know how he is. I ved bare, hvordan det er. Yeah. Han bryder ind på dit værelse, så onanerer han foran dig. Det er bare så meget, det er bare så typisk. Yeah. Det synes jeg var lidt vildt alligevel. No. Det er ligesom Quagmire Family Guy. Ja, yeah. Det er sådan tolerated... Tolerated sexist, ja. Yeah. Mm. Ja, sexist, det kan nok ikke... Det kan nok ikke helt dække, nej, men... rapist. Han er en smule rapy en gang imellem, ja. Lidt rapies. Ja. Hvad er det, de siger i This is Spinal Tap, der han siger det der med... De siger, deres cover, det er sexist. What's wrong with being sexy? Tror jeg også, det er sådan, han har sagt. Jeg tror, det er han tager. What's wrong with being sexy, siger han bare. Så kommer de hen i fængslet, ikke? De der brødre. Er vi så langt? Nej. Prøv lige at sige, hvem er det igen, fordi jeg er i tvivl om, hvem det er. Mario. Yes. Ja. Luigi Mario. Er de kommet i fængslet? De møder jo Toad først. Ja. Hvem er det Toad, der er? Altså, det er ham, der spiller. Det er ham, der spiller guitar. Det er ham, der singer-songwriteren. Ja. Der spiller en hat på gaden. Ja. Det er ham med den der forsyre, så han ligner en svamp. Det er han vel også i spillet. Det er vel egentlig i Super Mario 2, at man kan vælge, der kan man jo vælge at være prinsessen, Toad, eller Mario, eller Luigi, er det ikke sådan, det er? Jo, men han er jo med, det er ham, der står i bogen, hver gang man kommer til en bog i etteren. Ja. Og siger, nå, det var han ikke her. Og Toad, han er i alle bogen. Sorry, Mario. Thank you. Hvad? Nå, det er da mærkeligt, at han står i alle bogene. Man skulle næsten tro, at han arbejder sammen med... Men jeg tror, at fidusen er, at der er nogen, der er flere af dem. Det er sådan hele folket, der ser sådan ud, tror jeg måske. Ja. Det er sådan, et folk af Toads. Ja, det tror jeg. De kan da ikke alle sammen hedde Toads, så hvordan kan de så kende forskel på hinanden? Der er Toad og Luigi Toad. Og de er ikke brødre. I New Mario Bros. For Wien, der kan du også vælge en blå Toad og en gul Toad at være. Så det er jo... Men det kan være, er det ikke bare en hat, de er på? Eller et andet stykke tøj? Det ved jeg ikke. Det er en del af deres hoved. Nej, det er også lige meget. Men det er ham der svampemanden fra... Hvad for en af dem er så Markovic? Toad. Toad. Nå, Toad. Okay. Toad. Luigi Mart... Ja, okay, godt. Continue. Carry on. De møder Toad, og så kommer de i fængsel. Og så bliver Toad, han bliver de-evolved til en Goomba, gør han ikke? Goomba med men for at publikum kan kende ham, så får han sin mundharmonika bag, så det samme. Gud, det har jeg slet ikke tænkt over, at det var ham. Hold kæft, man, jeg har virkelig blundet under den film her. Nej, det er derfor, du ikke... Den er faktisk... Now it makes sense. Nu synes jeg, at det er rigtig god. Ja. Nu er jeg fuldstændig sammen. Jeg synes, det er så fint, det der med, han er lige kommet ud, og så får han... Så får han sin mundharmonika tilbage, fordi at, vi skal jo lige kunne kende, hvem man er. Ellers kan vi jo ikke kende forskel på det. Så har de samme problem med alle de der toads, jeg sagde for. Ja. Så det har filmskaberne alligevel tænkt, publikum skal kunne kende det. Det er også fordi, de er så musikalske, de der Goombas. Der. Yeah. Ja, men han introducerer jo musik til dem. Han bliver jo sådan en folkehelt på den måde. Eller en folkehelt bag toadsene, ikke? Eller nej, bag Goombas, undskyld. Men er det ikke det der Luigi, der ligesom sætter sving i det, er det ikke det? Jo, er det ham, der sætter sving? Ja, okay. Ja. Det er bare den mest forfærdelige scene i hele filmen. Ja. Ja. Nå, lige vil om det. Ja. Jo. Det, jeg vil gerne vil frem til, det er, at Cooper, han kommer hen til fængslet. Ja. Fordi tror jeg nok, at han tror, at de har stenen, den der asteroide sten. Yes. Og de er sådan, hvem er du-agtig? Og de har lige været inde på Manhattan, hvor der var 400 billboards med Cooper på. Men alligevel så kan de ikke... Sådan noget New Yorker, de er fuldstændig distræte. De lægger ikke mærke til sådan noget. De går bare der, hvor de selv... Ja, det er rigtigt. Det er bare det. Ja. Ja, vi har også lige hørt, at det er forbudt at være VVS'er. Er det forbudt at være plumber i den her verden? Ja, det blev forbudt. Nå, var det ikke bare, fordi de ledte efter dem? Jo, men de sagde over det her by, citywide information system ting, at de skulle, Cooper, han manglede nogle plumbers. Var det ikke bare, fordi de ledte efter dem? Ja, jo, men det er derfor, det var forbudt, fordi så ville alle sammen, og det er derfor, da de kommer ind på den her, hvad hedder den, Tilly Bang Bang Twister bar, at hun jo så ringer. Tilly Twister. Hun ringer til Cuba og siger, at hun har fundet de her plommer, som er eftersøgt. Det er dybt. Ja. Jamen, der kan man godt lige høre, du har set den lidt flere gange, fordi det der avancerede plot der, det, ja. Man skal godt nok være vågen. Ja, det skal man. Det kan godt være et problem nogle gange, Marianne, at holde til vågen til den her. Det er det, der er udfordrende. Ja, jeg sad helt med mig selv inde i stuen og kiggede på min telefon, og så var jeg bare sådan, er der nogen, der ser den her film? Skal ikke bare slukke fjernsyn, hvis der ikke er nogen, der ser den? Det er bare spildestrøm. Ja. Nu kommer der jo en kæmpe twist, fordi i stedet for at de bliver de-evolved, så skubber de jo Cuba i stolen, og så de-evolver ham, eller evolver, det kan jeg ikke huske, det gør, men de prøver at lave ham til en dino. Jamen, der sker jo ikke rigtig noget, altså man ser lige hans øjne, de skifter på et tidspunkt, men det er sådan set det. Yes. Men det gør det så, at... Det er sådan en J.J. Abrams' Lost plotline, der ikke rigtig kommer nogen sted. Den er simpelthen så kedelig, den her film. Altså, den bliver... Altså, jeg har også skrevet ned, at den er simpelthen så kedelig, inden de kommer ind i den her... altså, der hvor de er bare ude i Brooklyn, det er simpelthen... Kæft, det er kedeligt. Det er så kedeligt. Jamen, de er bare den der lejlighed, og der sker ingenting. Søde Daisy, der løber rundt, og du har ham, den lettere forvirrede og retarderede Luigi Mario, som ser tv-shows og ikke gør, som hans bror siger, og man kan se, at de ikke får jobs på grund af hans bror, han er lidt tumpet, og det er jo hårdt. Altså, det er charmerende. Man ser de ud at spise i 40 minutter, og man følger de der gode henchmen der bare er så sjove, så det hele ligger over. De er sjove. Ja. Det er godt, I er ved at forstå den. Og så er det jo, vi bliver introduceret til det her fungus ting, som vokser over det hele. Fungi må det være i flertal, ikke? En stor, eller? Ja. En stor svamp. Der er en svamp. Og som prøver at sende dem sådan små gaver. Sådan lidt svampe og lidt bomber. Og lidt... Og så er der lige pludselig noget, som er præcis ligesom i spillet. Sådan en bomb, yep. som ser ud i filmen, ligesom den gør i spillet. Yes. Altså... Så bliver man sådan helt, hvorfor kunne det hele ikke være sådan? Jamen, bortset fra, at den er meget, meget lille, er det ikke sådan, det der? Altså, i spillet den er sådan meget større, som jeg husker. Jo, okay, men... Det har nok været det, som man siger, de små ting, Christoffer. Ja. Hvis der havde været sådan en menneskestørrelse på bomben, så havde det nok været lidt overkill. Det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at det er sådan en lille en, og alle er bare bange for den. Ja, det sådan kommer vadende med sine små fødder ind over ja, den der bro. Ja, biler, de kører bare galt og alt muligt for. Ja, jeg synes, det er fedt. Det kan jeg godt lide. Jeg er bare glad for, at der er noget, der ligner noget. Som er i spillet. Mario, han ligner også Mario. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Især der til sidst, hvor de tager sådan noget kostyme på. Af en eller anden grund, på, af en eller anden grund så tager ja. De... Det er også, da de smutter fra fængsel. Er det ikke det, eller er det først helt til sidst? Nej, det er helt sikkert, fuck, der er 7 minutter tilbage i filmen, vi bliver nødt til at have, dem, have det der kostyme på. Af en eller anden grund, så skal de have det på. Og en eller anden grund, så han åbner bare et skab, og så tager det ud. Det er sådan, det er der bare. Og han vidste lige, det var der. Ja, det er heldigt. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor, men det er så... Ja. Men det er også, altså Morten, du går alt for langt frem, fordi vi er jo inde i den her politistation, ikke? Ja. Og så den der, han skubber Cooper over i den her devolve-stol, ikke? Hvorefter, jeg kan ikke huske, hvem af den der siger, men så en af dem, han siger, this is getting weird. Og der har jeg bare skrevet sådan en udråbstegn. Altså først på det her tidspunkt, er der en af dem, der konstaterer, at nu er det ved at være lidt mærkeligt. Det er kun først ved den her devolve-stol, ikke al den her verden, hvor der er... Dino 6 og alt muligt alle vejen, og alt muligt fungus og alt muligt. Først nu, at det bliver weird. Ja. De er i hvert fald ikke i Brooklyn anymore. Nej. No more. Jamen, kan vi lige dvæle lidt ved de der Goombas der? Og det er det mærkeligste, jeg nogensinde har set. Okay. Altså, ja, de er sådan helt kæmpe store i kroppen, og så har de sådan et lille bitte hoved. Altså, hvordan fanden er de kommet op med det design på... Jamen ikke det der med, at de skal... Men hvorfor har de en stor krop i det hele taget? Det er meget mærkeligt. Jamen det er det, jeg ikke ved. Og det er jo tydeligvis en mand, som har sådan kroppen, altså der går ind i den med sådan en stativ, med den der kæmpe røde frak, og så det der åndssvage lille grønne hoved ovenpå. Jamen jeg ved simpelthen ikke, hvad det skal forestille. Men det er også det der igen med tonen, er jo helt mærkeligt, ikke? Fordi hvis den sådan skal være sådan lidt et univers, vi sådan skal tage lidt seriøst, så bliver det jo igen meget sådan fantasiagtigt, at det der hoved er så lille, ikke? Ja, skal de være skræmmende, eller skal de være sjove, eller man ved ikke rigtigt, man skal være bange for dem, eller jamen, det er nok det mærkeligste i den her film, det er de der Goombas, synes jeg. Var der andre, der tænkte på det, når de er inde i det der fængsel, og de er ved at slippe væk, og de så bare bruger den der bazooka-ting, de har med den der ildkugle, de skyder afsted. Jeg tænker bare, hvis de rammer ind i de der fængsler, så brænder ind i de der fanger bare op. Hvad er det eneste, der tænkte på det? Ja, det er okay. Altså, det er bare helt det der... Det der svamp der, det bliver bare svitset. Jamen, det kunne være meget fedt, hvis den lige ramte en sådan ved en fejl. Og så, men igen, så ville filmen igen den tone, hvis vi så en brænde levende op, ikke? Inden i sin celle, der ikke kunne komme ud. Yeah. Mange bare sådan en voice-over app og Hoskins, ligesom i sådan en gammeldags noir-film, der bare fortæller, Luigi var aldrig sig selv efter den der dag, eller sådan et eller andet. Fordi han efter den oplevelse, hvor han så en mand brænde op i et en gumba med en meget, meget lille hoved, skød en bazooka med ildkugler efter ham. Ja. Nå, så stikker Mario og Luigi Mario af fra fængslet, og så kommer vi jo til en kavalkade af spændende jagtscener, hvor vi blandt andet møder Big Bertha på der Boom Boom Titty Twister Bar. Hende med støvlerne. Og hun snupser jo. Eller var det før, hun gjorde det? Hun har i hvert fald taget... Ja, det er helt i starten. Det er helt i starten, ja. Vi skipper så meget handling, at det er jo helt sindssygt. Vi mangler lige Morten ind på politistationen. Der mangler vi lige sådan en scene, hvor de kommer ind på politistationen. Ja, jeg hiver os tilbage. Fordi det her skrædder ned her, og det bemærker jeg, for jeg synes virkelig, det er mærkeligt. Men hvor vi kommer ind, og så ham der politichefen, eller ham der sidder og skrankepæven, eller hvad det hedder, ikke? Ham der sidder der og tager imod dem, da de kommer ind. Desk sergeant. Det er nok ikke politichefen. Det er nok en eller anden skranke. Men der sidder der en eller anden dame ved siden af sådan med en fod, så nærmest sådan, man ser ham med foden samtidig, sådan lidt seksuelle undertoner igen. Ja, det er sådan, det er sådan, det er. Synes ikke, det var mærkeligt. Jeg kunne ikke selv lade være at tænke på, at en eller anden luder, han havde booket, og så sad hun sådan og prøvede at, ja, det ved jeg ikke. Det hele er jo bundkriminelt og meget, meget, altså, jamen, det ved jeg sgu ikke. Det er en sjov verden, ikke? Og det hele er bare vendt på hovedet, så i den verden synes jeg, det passer meget godt. Jeg synes, det er meget underholdende. Det er meget, jeg kunne godt lide den lille detalje, faktisk. Ja. Det er noget, jeg har skrevet ned og lagt mærke til. Nå, nu kan du godt skifte frem igen. Godt. Så møder vi Big Bertha igen for anden gang, og så skal vi have den her sensuelle dans mellem... Ej, nej, nu springer du over rigtig meget, fordi de kommer først ud i ørken. Og er det ikke? Før det? Ja. De, ja. Så... Og så kommer de der, de der henchmen, Spike og Ignatius. Nej, det hedder han ikke. Iggy og Spike. Iggy, nej, det er også selvfølgelig Iggy, Ignatius, ja. Og de kommer i, de er i Valron, fordi at Cooper, han er så træt af dem, fordi de bliver med at fejle. Ja, det er rigtigt, de bliver gjort klogere. Ja, det har vi glemt, faktisk. Ja. Og så bliver de sådan helt highbrow, academic. Ja. Og så skal han jo fange de her plommers, og det er hele verden, der ligesom afhænger af det. Og han har en hel hær af de her Goombas. Men han sender de her to henchmen som de eneste efter. Yep. Mario-brødrene. Mario og Luigi Mario. Yes. Men de er og så er der en røvsyg biljagt ud i ørkenen. Ej, den er ret fed, og den er ret fed. Ja. Og den slutter så med, at de kører der uden for byen ind til... Altså hele byen er åbenbart omkranset af en losseplads. Det er også det der mærkelige... jeg synes egentlig, der er nogle gode idéer i forhold til designet. Altså de er en lidt uhyggelige, de der skraldemænd. De har sådan nogle masker på og sådan noget. Meget federe design end... Jeg tror, de har rated den lokale SM-butik, da de lavede set-designet. Det er derfor, jeg skal. Ja, fordi de er hele der sidder med de høje hælde, og så ham der med gasmassen der. Ja. Yes. Og de står jo og tager skraldeposer ned for en lastbil, en pose ad gangen. Det gør så. Så når man tænkte, kunne jeg få den med tip? Tænker jeg bare. Det der. Kunne få den med hvad? Med tip. Man kunne tippe om at lade spille med tip. Det er der ikke råd til. Så er der syv af de der skraldemænd rundt om en lastbil og tager en pose ned ad gangen. Det er sådan en kommunistisk tankegang, man skal have alle i arbejde. Ja, det er nok det. Arbejde, og så er der en, der får en surber i ansigtet, og så sidder den fast i ansigtet på ham. Det tror jeg måske, det er Luigi, der lige kommer. Det er Luigi, hold kæft, det er sjovt. Altså, når først der er nogen, der har en surber i ansigtet, så er jeg bare on board. Og så kommer de ind i natklubben. Så kommer de ind. De joiner først med Iggy og Spike. De finder ud af, at de skal er det allerede der, hvor de vil de finde ud af, at de sådan set også vil have med Koopa? Fordi ja, det er der. Det er der. Fordi der giver de dem flotte jakkesæt, yes, som de kan have på ind på den der natklub. Fantastisk jakkesæt. Det skal de jo have for. Ja. Fordi de igen, og så er de så, de er gul. Mario han er gul, og Luigi er rød, så vidt jeg husker. Og det var også bare sådan en mixed opportunity der. Hvorfor kunne de så i det mindste ikke være rød og grøn? Yep. Så der er ligesom bare noget, men... Ja. Er det mig, der husker? Er det ikke sådan, farverne er? Jo, det er rigtigt. Jeg mener nok, han er god. Ja. Jamen, det er rigtigt. Der er mange missede chancer der i en ellers ret fantastisk film. Ja. Også, den der scene, hvor de danser, den var også bare 25 minutter, den scene. Den kæft, den er lang. Og træls den scene. Det er jo rent dirt dancing. Altså, der er virkelig kemi mellem Hoskins og så hende den søde. Igen, der er jo ingen børn, der gider sidde og se det her. Det er jo ikke sjovt for børn at se det her. Hvad er der gået galt med den film her? Hvad er det, tænkt? Hvem skal se den her film? Hvem har lyst til at se den? Mens de danser der, så har du også Luigi Mario, der kravler rundt på gulvet der og leder efter den der, og de kaster den frem og tilbage, og det er underholdende. Ja, men der kommer hende der Petunia ind og ser sådan lidt stram ud i betrækket. Og så spiser hun en orm. Ja. Hun er da egentlig en interessant skurk, sådan, eller interessant, det ved jeg ikke, men hun er da egentlig, jeg synes da egentlig, jeg vil give Marianne ret, at hun er, altså hun, man husker da den rolle på en eller anden måde, ligesom man også husker Dennis Hoppers rolle på en eller anden måde. Hun er også bare en god skuespiller, altså hun ligner jo bare sådan en stor, lang fugl på en eller anden måde. Altså. Hun er god til at være led, ikke? Hun er god til at være en ond heks. Altså. Ja. Jeg har skrevet, fordi Mario, han går op til hende der, the spiky lady in red, og så begynder at snakke til hende, og så starter med, at hun slår ham. Og så har jeg skrevet, jeg havde fandme også slået ham, fordi han er simpelthen klam. Men det så tænder hun rigtig meget på det alligevel, og så står de bare der, danser, og jeg har bare skrevet, føj, føj, føj, føj. Føj, føj, føj, føj. Det er sådan en klamp på sådan, altså de kysser jo ikke eller noget, men det er bare sådan, de er sådan, den måde, de danser, det er sådan lidt for tæt, og sådan, jeg ved ikke, ind i mit hoved, der har jeg ligesom, at han roder på hendes bryster og sådan noget, men det gør han jeg ikke. Jeg tror, det er fordi, det er for lang tid siden, I har været på første date, men det er sådan, det er sådan, man gør, faktisk. Okay. Gjorde okay. I 93. I Dino Hatten. Det var også da, du havde din første date. Dino Hatten. Ja, med Big Bertha. Jeg kan egentlig meget godt lide, at jo længere vi kommer frem i filmen, så Cooper, han bliver sådan lidt mere sådan T-Rex-agtig. Altså den der måde, han går på, Dennis Hopper, han har sådan fingre, han har sådan hænderne inden, ligesom sådan T-Rex. Men han er også blevet en lille smule lige, hvor han fik jo lidt skub. Ja, men han er måske, det har måske virket lidt på ham også, ikke? Og han er måske også sådan, jeg kan godt lide den bedste replik i filmen, det der, hvor han siger det der med, at han smadrer ham, eller hvis du rører... hvad hedder det, Daisy eller et eller andet, så slår jeg dig ihjel. Eller han siger, jeg gør et eller andet ved dig i hvert fald, og så siger han, I will meet you in the playground after school. Han er bare totalt ligeglad. Han ser mig rigtig som en trussel, det synes jeg godt. Jeg tænkte på den der scene der, det der med, if you harm one hair on her head, I'll kill you, eller hvad han siger i Last Action Hero. Ja. Så går han over, så tager han et hår af. Det vil jeg gerne have set her også. Ja, så vil den være forud for sin tid. Ja. Jeg har skrevet nu, at når de får fat i de der raketsko, så er der en Mario-lyd igen. Altså en lyd fra spillet. Nå, sådan som han hopper. Altså, jeg har ikke lige skrevet ned, hvad det var for en lyd, så det kan jeg ikke huske. Men... Bare sådan tænkt modsat, det er Christoffer sagde. Præcis. Og så kommer de ud af klubben, ja. Og de bliver jagtet igen, de bliver opdaget. Yes. Og så er der en skraldevogn. Og der vil jeg gerne lige have lov til at sige, at den tipper. Ja, der er en tipper på. Det jeg har kigget meget efter den film her. Og så synes jeg bare, det er fjollet, hvorfor de ikke... Det kommer an på, om du er med i fagforening eller ikke med i fagforening. Ja, så får du en tipper. Ja. Du har været der i 2 år. Du giver dig tipper. Du kan det, jeg tjener. Anyway, det var bare det. Den pointe, jeg skulle have med. Jamen, det var en god pointe. Og så er det, vi møder, der babam i action. Og det er en god scene. Faktisk den bedste scene i hele filmen. Næsten. Hvad er det så, der sker? Det står mig lidt svagt. Det er jo, selvom det er en uge siden, jeg har set den, det er som om det er mange år siden. Du har da set måske... den, du har da haft den på... Du sagde, du havde købt den, var ikke det, du sagde? Jo, jeg havde den på VHS. Jeg har betalt menneskepenge for den. 200 menneskepenge. Jamen, så får vi den der mærkelige... Han kommer ind for... Vi får den der scene i elevatoren, Morten, hvor han sætter dem i gang. Nå, de finder det der tøj i skabet, og så de slukker jo for alle rørene. Eller de slukker for rørene. De lukker jo alle rørene, så det bliver koldt lige så stille. Ja, det er rigtigt. Og så får vi den der mærkelige scene i elevatoren, hvor han sådan sætter dem i gang, og så står og danser. Det synes jeg egentlig... Det var okay et eller andet sted. Og så... Nej, hvorfor det? Og så jeg tror, Marianne har gerne sige noget. Der er et eller andet... Det går, jeg ved ikke engang rigtig, hvad jeg skal sige, ud over det, jeg lige sagde. Jamen altså, i forhold til alt andet, så skulle der underholde det i det mindste. Fordi så bliver det sådan helt børneagtigt. Det bliver sådan, prøv at se, hvad du siger, sætter dem i gang, så danser de alle sammen. Altså, ja, det er der med tonen igen, men altså... Jo, og så kommer, så kommer den der drill sergeant, der åbner døren, og så... Jo, det er godt. Det er sjovt. Ja, så falder de ind alle sammen, så det er okay. Okay, ja. Og hvordan hjælper det dem til at komme væk, at de står der og vipper? Jamen, de er sådan distraheret, Marianne. Det er sådan lidt ligesom, som jeg altid bliver ved med at vende tilbage til, i den der Fantastic Four fra 2005. Hvor at hun skal smide tøjet, før de kan komme ud på broen, fordi hun er usynlig, så kan de jo komme ud på broen og redde den der brandbil, eller hvad det er. Det giver jo ikke nogen mening. Hvorfor skulle det hjælpe? Der er altid mening i, at... Var det ikke Jessica Alba, der skal smide tøjet? Jo, altså bevare... Jo. Det kan vi da godt, men ja. Plotmæssigt giver det jo ikke nogen mening. Nej, det... Ja. Det var Weinstein, der var producer, og... Det skal Alba havde tøj på. Og der kunne han se en fejl ved det. Ja. Nå. De er jo inden for at redde hende af Daisy. Men inden vi kommer til dem, kan vi ikke lige snakke om de der effekter i filmen? Så jeg synes egentlig, Yossi er sådan... Altså jeg kan godt se, at han er lidt begrænset i sin bevægelse. Men jeg synes egentlig, at de skal have applaus fra... Jeg vil godt tage hatten af for, at de har lavet det som en praktisk effekt, og ikke som en eller anden virkelig, virkelig ringe computereffekt, som vi får senere. Altså... fungerer egentlig okay, synes jeg egentlig. Så, som, som, animatronisk effekt. Hvad siger I andre? Jeg synes, den er fin. Jamen, det er også... ikke den dårligste dino-effekt, jeg har set for den gang. I hvert fald. Er nogen af jer, der har set den her T-Rex med Whoopi Goldberg? Nej. Theodore Rex. Ja, det den hedder. Er nogen af jer, der har set, den skulle være virkelig, der skulle effekten være virkelig dårlig. Det var i Red Letter Media. Ja, også kun til den. Det er den minde mig der med om designet i de der, hvad hedder det, de der dinosaurs. Hensons. Ja, det er den der, der købte på det, ja. Ja. Ja. Hvor faren havde skovmandsgjort på, og sådan havde sådan en baseballjakke på. Ja, vi var i 90'erne, ikke? Altså. Lidt bedre end det. Ja. Men ja, og så får Daisy også at vide, at hendes far, han er ham her, den kongelige snotklat, der hænger ind i det rum her, som jo så er Lance Henriksen. Ganske sjov at se ham i sådan en... Spoiler. Jeg fik... Og der tænder hun sådan en skærm. Der er sådan en skærm i det der rum, hvor hun... Hvor den, mens den booter op, den der computer, så siger den sådan en one-up-lyd igen for Mario-spillet. Yep. Og den må hun så betjene den her computer på, det er med sådan en pistol, hvor hun peger på skærmen, ligesom sådan det der, den der, jeg ved ikke. Ja, nej, vi glemte faktisk helt i starten, der havde de en hvad det hedder, Super Nintendo Scope. Nej, det var også til den første Nintendo. Light Gun eller sådan noget. Nå, den der med Duck Hunt. Ja, den der Light Gun, det var til den første, men det her scope, det var til Super Nintendo, det der gevær. Er det sådan en, hun har? Nej, hun har den der, de har den i starten. Jamen, den der D-Evolver er jo også en Super Scope. Ja. Den hedder en Super Scope. Men den der gun der er til... Nintendo Super Scope, ja, det er den her, ja. Hvor geværet var til 16-bitten. Ja, altså, er det nogle af de ting, Nintendo, hun står med? Den hun står med sådan, nej, jeg tror ikke. Står hun ikke med sådan en light gun? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror bare, det er sådan en fra den lokale legetøjsbutik. Men det der med, at hun sådan skal trykke på skærmen, er det ikke sådan, det er? Er det ikke bare sådan en pind? Ja, hun skal skyde med den, ikke? Ja, hun skyder bare sådan. Ja, sådan rigtig. Sådan ligesom, man betjener en Wii, faktisk. Jeg kan lige der ingen af sådan rigtig huske, den er fyldt med en uge siden, jeg ser. Jamen, det er fordi, der er så meget, Christoffer. Der er kun så mange ting, den menneskelige hjerne kan kapere. Vi har også glemt det der fantastiske skud, hvor hun står og kigger ud over byen, og man får det der sindssygt vilde greenscreen-effekt, der hvor hun står og kigger ud af det vindue der, og ja, der den der computer-effekt. Det kan jeg ikke huske. Det var sgu også langt, den her film. Det var da hun havde den der meget følsomme scene med, hvor hun mødte Yoshi første gang, og hun skulle kæle lidt ved ham. Hun stoler jo på Yoshi med det samme jo. Men jeg ved så ikke, hvad Yoshi spiser. Altså, de snakker om, at han spiser kød. Så jeg ved ikke, hvis den bliver sulten nok, om den kunne finde en bedre æde. Så har den de der piger nede i fangenskabet der. Ja, så kan den sådan munch lidt på dem. Ja, ja, det vil jeg helt glemme at sige, at de der henchmen der, de har jo bare kidnappet piger fra Brooklyn, for at finde for i der tro, at de var Daisy. Så der er jo sådan 6 piger eller sådan noget, der er blevet kidnappet. Se de. Det her er blandt Marios kæreste. Ja, set i forhold til, hvor mange piger, der bor i Manhattan, og hvor dumme de der er, så er det rimelig godt klaret, at de fik hende på 6., 7., 8. forsøg eller sådan noget, faktisk. Ja, det kan man sige. Jeg ved godt, vi har rundt den der scene, hvor han bestiller den der pizza, men den er virkelig mærkelig, den der scene. Det er sådan en scene, man tænker, det der, det skulle bare være en deleted scene. Altså, den tjener ikke noget plotmæssigt overhovedet. Det er bare sådan en scene, hvor vi bare skal se Cooper være fjollet, altså hvis den gør noget, så underminerer den bare som karakter, ja, altså han bliver bare mindre truende af det, altså det ved jeg ikke, det er selvfølgelig også godt være, det er det, man vil af det, men altså, og så kan han selvfølgelig, fordi han så kan han jo snakke om den der pizza scene, ja, så kan han snakke om den der pizza senere, ikke, men altså, og så ham der totalt stoner 90'er duden, der tager imod den der ordre, og sådan, jamen det er bare en mærkelig scene, men vi får selvfølgelig senere, der får vi, vi får selvfølgelig den der isbane senere, som ligner et eller andet fra spillet også. Det er også Super Mario 3 i hvert fald, hvor du har den der isbane, og du har vel også Super Mario World, den der, hvor de flyver ned, hvor de kører på den der kælk-ting. Ja, det er fordi det hele, det fryser til. Ja, og så har vi den der mærkelige rockmusik. Der er sådan en mærkelig rockmusik, der kører ind over, som slet ikke passer til. Hvorfor ikke tage noget fra spillet her, tænker jeg. Det er bare mærkeligt. Ja. Og så kommer vi til den der ude på broen, hvor de møder Cooper. Nej, så langt er vi slet ikke, Morten. Fordi hvorfor tilbageholder de ikke hende der? De anholder jo hende der Petunia. Cooper anholder jo hende der Petunia. Hvad hedder hun? Gør det. Gør det. Nå ja, det gør det. Ja, ja. De anholder hende, men, ja. Men så bliver hun ikke sådan rigtig tilbageholdt. Så hun slipper væk alligevel. Det er sådan lidt mærkeligt. Because of plot. Og så lige pludselig så har hun den der, så finder hun den der, hun får noget stød og får sådan noget stort hår, og så finder hun den der, ja okay, så er vi ude på broen. Godt morgen, du får sådan. Ja. Jeg vil gerne lige sige, der, vi har faktisk en karakter fra Towering Inferno med, som en af de der damer fra Brooklyn. Inden, fordi at Mario, han lister. Hvad er det? Mario, du snakker om nu så. Hvad for noget? Er det Mario, du snakker om? Ja, det er Mario, sorry. Han lister sig ind i det der rum, og han sådan er på et niveau ovenover, og de har alle sammen, så står de sådan, ja. Og peger op, og så siger han der den tredje, eller den sjette, eller hvad hun er, sådan, hey, you gotta rescue us, eller sådan noget. Og det er jo hende, der løber ud til den der helikopter, er jeg sikker på, som udvikler det for alle. Ikke? Altså. Ja. Det er hende, der ikke er get with the program. Det er hende, der ikke er fattet, ja. Hvad det handler om. Ja, ja. Ja, og så er de så ved at dø alle sammen på grund af hende. Det, ja. Det er sikkert på det den samme. Ja. Det er hende, der er lidt for ivrig til at løbe ud, så den der helikopter, den springer i luften. Sådan, og sådan er kvinder jo bare. Ja. Jamen det er man kan nemt blive hysterisk, når man er... og der finder vi ud af, King Kong, hvad man skal gøre med hysteriske kvinder. Jamen det er bare ikke på kassen. Jo. Lige præcis. Skal. Enten det, eller sige, at hvis de ikke knaller med en, så kan de ikke arbejde i Hollywood nogensinde igen. Ja. Ja. Ja. Så kommer vi ud til broen, hvor vi får den der bombe. Og så King Koopa, han bliver jo sprunget i luften, og så bliver han til en T-Rex. Og så ser vi jo den rigtige Koopa fra spillet, og det er jo fedt. Fordi han mener på ingen måde om Koopa fra spillet. Men hvad er forskellen på Cooper og så Bowser? Er det den samme karakter? Cooper, det er ham over. Ja. Bowser, det er bare sådan en... Det er, en af hans, det er også sådan en, der er flere en af hans løgnander. Okay. Ja. Sådan, han har sådan noget under shotter. Som jo har været deres borge, og det er jo dem, han skal kæmpe, eller han skal klare, før han kommer op med... Okay. Ja, okay, ja. Yes. Med Cooper. Før han kan finde en rigtig borg, ja. Yes. Så hun går godt på omgang, hende Daisy eller Peach, eller hvad for en prinsesse, de nu har gang i. Det er nok derfor, de er nødt til at skifte prinsessen ud en gang imellem, fordi det er lidt hårdt at være prinsesse. Jeg har skrevet, at der er nogen, der kaster en sko i hovedet på Goomba. Okay. Og så kom jeg til at tænke på, at der var engang nogen, der kastede en sko i hovedet på Bush, nede i et arabisk land, hvor det er sådan den største fornærmelse, det er at kaste. Kaste en sko efter nogen, det er sådan den største fornærmelse åbenbart. Men det var så der, hvor man så, at George Bush, han var sådan en slags ninja, fordi han når sådan lige at dukke sig bag ved den der talerstol. Kan I huske det lidt? Jo, jeg kan godt huske det. Det er med den der Fahrenheit 9/11, eller hvad den hedder, den der, det, jeg tror, jeg er sikker på, det er med i Mange Mors. Ja, det er det sandsynligt. Er det ikke sjovt, som Bush, han virker helt normalt nu, hvor man har fået Trump? Sådan. Jo, han er faktisk næsten sige sympatisk i forhold til det. Og sådan faktisk en dannet menneske i forhold til Trump, ikke? Ja. Nå, det var jo slet en Bush-vis. Hun forstod hende der Petunia der. Ja. Og så tror jeg ikke, at det er noget tilfælde, at hendes hår det er præcis magen til Frankensteins Brides hår. Tror du ikke? Lad mærke til det. Ikke, det er tilfældet. Den har jo reference til de store klassikere, den her film. Så. Det har den. Nå, Koopa, han bliver skudt på, og bliver til T-Rex, og bliver... Jo, han bruger sådan en de-evolver gun på ham, og så bliver han... Er det den der skubben også? Ja, så bliver han sådan et snotklæd til sidst. Yes. Ja. Siger han så, see you later, alligator, det er der nogen, der siger på et tidspunkt. Det tror jeg, det kunne de godt sige som sådan one-line, efter at have skudt ham. Til slim. Fordi han en alligator, det er jo lidt det samme som dinosaurer. Men der er et andet klimaks også, vi mangler faktisk. Fordi det der klimaks ude ved den der portal, hvor hende der Petunia, det er jo faktisk efter... Er det ikke efter, hvor efter... vi får, hvor den gamle jo. Lance Henriksen, konge, han bliver evolved igen til sit rigtige jeg. Og så er det, Daisy bliver... kidnappet. Jamen der, hende der, hun tager jo krystallen, hende der Petunia. Hun tager jo den her krystal, og så prøver hun at merge de der to verdener. Men så bliver hun sådan bounced væk fra det, fra, der kommer, hun bliver sådan skubbet væk med noget stød. De står og snakker sådan om, at de bliver nødt til at prøve at stoppe hende, men de gør ikke noget. Der er ikke, det, altså, de står bare og kigger på hende. Jeg tænker på, hvorfor går de ikke bare hen og sparker til hende? Ja, bare det, spark hende hårdt, så flyver hun der væk. Altså, det, jeg synes virkelig, det er jo mærkeligt. Der. De står bare og kigger. Også. Der er åbenbart et eller andet i den der sten, der gør, at hun ikke kan betjene den der sten. Det er kun Daisy, der kan gøre det. Ja, så derfor bliver hun ligesom... Men det står bare og snakker om i lang tid. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet, vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Og så, så er jeg bare skrevet sådan i min nogen, hvorfor skubber de hende ikke bare væk, altså? Og, og det er nemlig i lang tid. Alting er utroligt langt også, altså. Jamen, alting tager lang tid, og de snakker om lang tid, før der sker noget, ikke? Altså, der er ikke sådan, de snakker om noget, og så sker der noget. Ja. Og så de der effekter også, ikke? Den der, hvor hun bliver sådan et skelet, der sådan er, og så sidder hun fast i væggen, ikke? Og det er sådan lidt sjovt, og sådan lidt klamt samtidig, ikke? Og så igen, og så, og så siger Luigi, she sure made an impression. Ja. Fordi der er sådan en aftryk, ikke? Og hvorfor er det egentlig, at han bliver normal igen? Fordi det er jo ikke nogen spell, han har på ham, ham der Cooper. Han har jo brugt en eller anden maskine på ham. Men lige pludselig så er han bare normal igen, ham der Lars Hendriksen. Nej, bruger hun ikke... Evolver ham? Ja. Hun bruger pistolen. Nej, det ser vi ikke. Vi ser bare, at han bliver normal igen. Gør vi ikke det? Vi er nødt til at se det. Det er implied. Ja, det er det, men det er sådan lidt. Nå, okay, ja. Det er nærmest sådan eventyragtigt, at the spell is broken. Og så. Yes. Ja. Og så er vi endelig igennem den her film, og så får vi setup'et til det. Ja, vi får, de står også og myser lidt. Der er sådan et meget, meget hårdt... Altså, jeg havde det lidt svært, det der farvel der. Det er også den, der, den kemi, der er været igennem hele filmen. Den slår virkelig igennem nu. Det er sådan ren Casablanca, ikke? Altså, Ham der Scapelli, han bliver også lige skudt med sådan en gun der. Nå ja, de griner også, at han bare bliver en avocat. De kunne lige så bare skudt ham. Ja, alle synes bare, det er sjovt. De siger også lidt om, hvor meget de er vant til New York. Altså, der kommer sådan en igennem i en portal, og så skyder en, så bliver han til naber. Så synes de, så tror de, det er et stunt af en anden art, altså. Ja, det er David Blaine. Det var en ny David Blaine-sev-show. Det er rigtigt. Det er også det der med, at det er sådan en rimelig frygtelig skæbne, han får, ikke? Altså, og han er måske et asol, men vi har ikke rigtig set ham være et asol. Og så lige pludselig bliver han lavet til en abe, ikke? Altså, han vil nok næsten hellere skyde, end at være en abe resten af sit liv, ikke? Ja. Men aber var jo sjov. Ja, aber er jo bare sjov. Ja. Altså. Ja. Det er bare sjov. Bare have den med, så er det sjov. Altså, man kan altid trække et abekort, ikke? At ud og køre med gør to, og nej, det er den der Clint Eastwood. Nå, der hvor den drikker øl og giver fuckfingre. Jamen, der var den kører bilen. Ja, jo sjov, jo sådan en orangutang. Jo mere menneskeagtig den kunne være i 80'erne, jo bedre. Ja. Så man sådan slår sig selv lidt oven i hovedet og sådan noget, og ser ud, som man ikke rigtig kan lide at være der. Fordi de sådan... Der er der en app, der sidder sådan foran i bilen, udenfor. Ja, der er de en app med ved ham, den sindssyge doktor. Det kan jeg ikke huske. Ja. Det er ikke den, der kører rigtigt. Nej. Den gør i de der... Men de laver samme stunt de laver det der med, at den kører bilen i dem der med Eastwood. Hvad er det? Any which way but loose? Eller sådan noget, hedder ikke det? Yeah, which way you can, or every which way but loose. Ja. Yep. De hedder sådan et eller andet hårde tæsk til hårde... Nej, et eller andet. Hårde bananer til hårde drenge. Ej, det er vist noget andet, Christoffer. det er den udgave, du har set. Sådan bankekød til hårde drenge eller sådan noget. Nå, det er rigtig rå tæsk. Ja, slemme drenge. Nej, eller folk de sidder bare og tænker, de er kæmpe idioter, hvorfor ved de ikke, hvad det hedder. Og så kommer der Roxette, så kommer... som titelsangen. Nej, men det du mangler, Marianne, du mangler stadig setup'et til den fantastiske sequel, som kommer et par år efter, og nej. Ja, men hvor Daisy kommer tilbage, og Mario, han er super klar til, og Mario selvfølgelig, er super klar til at tage ind og hjælpe hende i den parallelle dimension igen, fordi... Fordi det var så sjovt. Det var så sjovt, ja. Men der er faktisk to ting ved de her rulletekster. Roxette-sangen er slet ikke skrevet til, hvad hedder den, til Super Mario Bros., de synger jo Hocus Pocus i den, så den er faktisk skrevet til den der Hocus Pocus-film med Bette Midler fra den gang. Ja. Er det der kom den så ikke jeg med. Jeg tænkte også, hvad er det for en tekst? Jeg har næsten skrevet ned, I love when you do the hocus pocus to me. Ja, det er jo fordi, det var lært til den film. Og det er før gjort mere pænt end de andre film, altså i Karate Kid for eksempel, der er en sang, der er med i den, som skulle været med i Rocky, altså en af Rocky-filmerne. Okay. Det fungerer okay, den. Altså, ja, det mener også, at det kan hinanden, skal man sige. Men det er også vildt, at Roxette har lavet soundtrack til den her film, ikke? Altså, det er jo fuldstændig vildt. Hvorfor er det? De var med i alt dengang. Altså, jo, jamen, de var store, ikke? De var efter godt Pretty Woman. Efter Pretty Woman. Men de fik da et hit på den her. Jeg tror faktisk, det var en hit-sang, ikke? Men det er jo da vildt, at de har været med på den her. Bortset fra, hvis du lytter, hvis du har en af deres opsamlinger, så skriver de en lille smule om alle de sange, at de har haft hits med. Og så siger de faktisk den Almost Unreal, som var med i Super Mario Bros., at det er nok en af de dårligste sange, de har skrevet. De kan ikke det passer meget godt til en af de dårligste film nogensinde. Men det blev I til den der end credit scene der. Og er det sådan et Marvel-agtigt? Eller? Ja, altså hvor Nick Fury han kom. Og, nej, der kom to japanere efter credits, og vi lærer til at lave nogle spil med Iggy og Spike. Som så skulle hedde et eller andet. Ja, et eller andet Nintendo-agtigt. Det var lige så sjovt, den scene med dem. Super Cooper Cousins. Ja, nemlig. Mm. Altså, det var lige så sjovt som også. Altså arbejdede Nintendo på det, eller? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er ikke det. Det var en joke. Nå, okay. Det går altid, altså Nintendo laver der alle mulige vanvittige ting, så det kunne da have været. Den hedder Bankekød til slemme drenge, den der Marianne. Yes, jeg synes din okay. Udgave, Hårde bananer til slemme drenge, den er bedre, Christoffer. Ja. Den sælger mere blætter, det jeg tænker på. I hvert fald nogen steder. Jeg mener, den anden af dem, den hedder Sej Bøffer og Hårde Bananer. Altså. Ja, jeg synes, der er noget med nogle bananer i hvert fald. Det er også fedt noget, der hedder Sej Bøffer, ikke? Det er godt. Ja. Ja. Nå. Ja, så kom vi jo igennem den her film, Marianne, og det var jo skide godt. Det var, altså, det var næsten lige så godt som Warcraft, vil jeg sige. Jamen, det når man er vokset op på Super Mario-spil, ja. så ser man den her titel, og så kan man ikke lade med at tænke, eller jeg kunne i hvert fald ikke før så den her, der må være, Mario, det er simpelthen så godt et univers, det kan ikke være helt dumt det her. Men det er det altså bare. Hold nu kæft, en lortfilm. Ja. Det er virkelig godt nok. Men det værste ved det er næsten, at den har den der mørke, mørke stemning, som er præcis det modsatte af, hvad der er i spillene. Men jeg synes, det værste er, at den er så kedelig. Jeg synes virkelig, altså jeg glemte, jeg sad virkelig, jeg synes, det var hårdt at komme hjem, men jeg synes virkelig, det var kedeligt. Der er jo ingen fremdrift overhovedet. Og der er ingen, det der så er, det giver ikke nogen mening. Og her, der er ingen kemi altså. Mellem de to Mario og Luigi, vel, og humoren fungerer ikke, og universet fungerer ikke, og jeg synes virkelig, det var virkelig en prøvelse at komme igennem. Det synes jeg virkelig, det var. For jeg synes faktisk, nu snakker vi om det i starten, men jeg synes faktisk, den her, den var værre at komme igennem end Far and Away, fordi Far and Away, i det mindste, den kunne man sådan, den var sjov, fordi den var så vanvittig, den måde, den var konstrueret på, det der med de der tre eller fire film i en, ikke? Og det der kemi, de havde med hinanden, der var der et eller andet spark på en eller anden måde her, der bare, så skal man holde hende der Daisy ud, ikke? Det er, jeg synes virkelig. Hvad synes I andre? jeg vil gerne sige nej til, om det egentlig er anbefalet til folk. Ja. Det var faktisk det var værre, end jeg husker den. Det er faktisk, vil sige, at det er ikke en film, at på grund af, at vi så den til det her, så jeg den igen, men det var ikke en film, jeg nogensinde har haft lyst til at se igen, efter de to første gange, altså. Ej. Og det er heller ikke en film, jeg nogensinde kommer til at se igen. Altså, jeg kan måske godt forstå, at der er nogen, der synes, det er lidt, at de har et eller andet nostalgisk forhold til, at måske de har set den dengang, og de elsker Mario og sådan noget, men at de på en eller anden måde er kommet sådan lidt, hvad skal man sige, lidt skævt ind på den, og synes, det faktisk er meget god. Det er fint nok, det er sikkert nogen, der synes, men det vil aldrig nogensinde blive mig, altså. Ja. Altså, jeg vil stadigvæk hellere se den her igen end Far and Away. Jeg synes ikke, den er god på nogen måde, men jeg ved ikke. Jeg har set den mange gange, og det er nok også et problem. fordi så har man et eller andet... jeg ved ikke, om det er nostalgisk, fordi det er jo ikke sådan... altså, det er jo ikke ligefrem... Jeg ved sgu ikke. Jeg vil ikke have noget med at se den igen. Men jeg synes ikke, det er en god film på nogen måde. Nej, jeg forstår det virkelig ikke. Hvad er det, du synes, den kan, Borten? Jamen, ingenting. Men jeg synes, så det er bare ren nostalgi, der kører den? Jeg synes, det kan godt være, at jeg bare tænker tilbage på den milliard timer, jeg har brugt foran min Nintendo og Super Mario. Men Far and Away var havde ingenting for mig. Den her har lidt, og det ved jeg ikke. Der bider jeg nok bare fast i det lidt, at det er nok. Men det er ikke en god film. Det er ikke en film, jeg ville sætte mig ned og se igen. Altså, jeg ved heller ikke rigtig, hvorfor jeg købte den. Men dengang, der købte man bare alt, hvad der kom ud af blockbusterfilm. Så, altså, det er ikke en film, jeg kan finde på at købe igen, eller se igen, medmindre vi skulle se den. Men fik jeg valget, så ville jeg helt klart vælge. Du skal have den i alle udgaver. Du skal have den i Ultra HD, når den kommer. Du skal have den 8K, og du skal have den, ja. Du skal kunne lave sådan et billede, ligesom vi så for lige har lagt op alle hans... Blade Runner udgivelser. Ja. Jamen, jeg synes virkelig, altså, jeg har jo også et godt forhold til Super Mario Universet. Jeg kan godt huske, at jeg har spillet Super Mario 2 og Super Mario 3 har jeg spillet enormt meget, men igen, altså, jeg tror virkelig, det er svært at lave det om til en film. Altså, men når det så er sagt, så er det jo værd, altså, det der Super Mario Universet er jo ret vanvittigt egentlig. Altså, nu den der Super Mario Odyssey, det der nye spil, der er på vej til, hvad hedder den nye box, hvad hedder den? Switchen, ikke? Det ser jo ret sindssygt ud. Det er sådan noget med, at du kan besætte folk med din hat. Så du kan sådan kaste hatten på ting, og så bliver du den ting, så du kan være en T-Rex, eller du kan være en Goomba. Men du kan også være et stykke kød på et tidspunkt. Eller en paraply, eller ja, du kan være alt muligt i det spil der. Så det er jo sådan nogle vanvittige idéer, man egentlig skulle have. Altså, man skulle have fået nogle af de der folk, der var med til at skrive de der idéer til spillene, fået dem mere med ind over filmen på en eller anden måde, ikke? Jamen, de havde jo... Den her kunne lige så godt hedde noget andet, end der hed Mario. Det behøvede jo ikke hedde Mario, den her. Den kunne lige så godt bare hedde... Ja, noget andet. Er der nogen af jer, der har set den første Nintendo-film? Hollywood-film? The Wizard? Den der med Fred Savage? Nå, ja. Nej. Den der, hvor det gennemgående element i filmen, det er Nintendos Power Glove. Ja. It's so bad. Mange år siden. Yep. Er det, han siger, it's so bad, eller hvad han siger? It's so... Ja, jeg har faktisk lige ved at tro, den kunne være sjov at se, altså også fordi den har den der 80'er feel, altså. Udover det er jo en lang, stor reklame for Power Glove. Jamen det er ikke også der, hvor man ser, var det ikke den film, hvor de viste noget for Super Mario 3 i første gang? Altså der var jo ikke YouTube og trailers og sådan noget dengang, så jeg tror nok noget, de brugte noget som sådan mark, altså. Jeg tror mange stiftede bekendtskab med Super Mario 3, eller noget gameplay for Super Mario 3 i første gang, i den film, er det ikke rigtigt? Jo, det kunne godt passe med timing i hvert fald. Jeg ved det ikke. Jeg kan huske, jeg har hørt den om. Nå, så der er ikke nogen af jer, der vil anbefale. Det synes jeg er synd. Nej. Skal vi sige, det var det? Eller er nogen, der har noget? Vi har slet ikke snakket om Silvestris musik. Som, det mindede mig på nogle punkter rigtig meget om musikken til Alene Hjemme. Jeg har skrevet, det mindede mig om musikken til Star Wars. Ja. Så, men altså nogle af de der, ja. Det der fjollemusik, det var lidt ligesom når de når de to indbrudstyve, de efter Kevin, altså. Ja. Ja. Det eneste jeg har skrevet med musikken, det er den der scene, hvor de rutscher ned igennem røret, de der kvinder og Mario. Jeg har skrevet, man kan høre på musikken, og det er den der rocksang, som Christoffer også nævnte tidligere, den var forfærdelig. Man kan høre på musikken, hvor forfærdelig scenen er. Man behøver ikke engang kigge. Altså, nej, det er jo meget godt score. Det er sådan noget fuldstændig ligegyldig rock. Det er sådan fuldstændig ligegyldig, ja. Sådan noget... Ja, heldigvis er det ikke sådan noget new metal, eller sådan noget Limp Bizkit, eller sådan noget. Det kunne lige have gjort det lidt værre, men altså... Ja, så fik du også lige... Der findes ikke noget værre end Limp Bizkit. Det er nok noget af det værste. Det gør det faktisk. Ej, det er noget af det værste, du kan udsætte dig selv for. Kæft, jeg synes, det stinker. Nå, det var sådan en busmis. Ja. Sorry til alle Limp Bizkit. Det er lige 10 fans der, tror jeg. Sorry, men... Blot Christoph. Det var også lige sangen Walk the Dinosaur indover, da de indblev den der natklub. Ja. Åh, det er rigtigt, ja. Subtle. Ja, det er jo. Det er den her film i en udskil, den er subtle. Nå, det var nok om Super Mario. for altid. Ja, for altid for os. Tak, Marianne. Okay. Næste gang, der vil vi se, om vi kan nå at komme i Halloween-stemning, så traditionen tro har vi valgt en, eller det ved jeg ikke, om man kalder det en horrorfilm. Vi har i hvert fald valgt en film, hvor der er elementer med, som også bliver brugt i gyserfilm. Vi skal se Peter Jacksons The Frighteners, som jo ud fra titlen er meget gyselig. Men som måske nok mere er en horrorkomedie. Men en fin lille film. Nu skal du ikke afsløre, hvad din holdning til den, hvor den er. Ja. Det kan jo være, at... Det er en forfærdelig film. Det er en forfærdelig film. Den kolder, ej, jeg håber godt nok også lidt, det er lidt bedre film, det her. Men altså, den minder meget om Super Mario. Det er sidst i forhold til arbejde, det her, ja. Morten, han omtaler 70% af alle film som en fin lille film. Ja. Star Wars, en fin lille film. Ja, det kan man godt sige. Double Dragon, en fin lille film. Nej. Double Dragon er fantastisk. Ja. Den kommer over en fin lille film. Freeway, en fin lille film. Nå, nej, ja. Far and Away, en... Ah, under fin. Det var en... Det er ikke en lille film, eller ikke? Det er en... Fem små film. En fin stor film. Ja. Eller... Ja. Nej, vi skal se Peter Jacksons The Frighteners, og hvilken udgave vi ser, er så lidt op til, hvad vi ligger ind med, men jeg er rigtig spændt på at snakke om den. Ja. Det er rigtig lang tid siden, jeg har set den sidst. Jeg kan overhovedet ikke... Jeg er faktisk lidt i tvivl, om jeg har set den sådan sammenhængende, som jeg tror, jeg har set sådan bits and pieces af den, der har været på TV3, men jeg tror aldrig, jeg får set den færdig. Så det kan godt være, faktisk, nu kommer jeg til at tænke på, det kan godt være, det bliver sådan den første gang, jeg ser den. Som, det er TV3 jo også det helt rigtige sted at se film. Lige præcis. Især med alle de reklamepauser, det gør jo nogle filmen. Det hæver oplevelsen. Det var da, de sendte den i sin tid, og så har jeg ikke fået set den siden. Skal vi se, det må være i 2005, da de kom med Director's Cut. Det er nok der, cirka jeg har set den sidst. Ja. Det var også den film, der var så berømt for at have en 4,5 times lang dokumentar på da den kom ud på Laserdisc den gang der. Var den ikke med på den der Special Edition? Jo, på Special Edition, ja. Den var Director's Cut er med i. Ja. Der er den med i, men den oprindelige udgave, der var der kun lige ved her, det er filmen og en trailer. Den første DVD-udgave, ja. Som jeg faktisk havde til at starte med. Og så kom den der lille box-ting der. Ja. Så det siger jo lidt om, allerede dengang i 697, der var Peter Jackson helt... Altså, det var jo ikke bare nogen, der kom med Ringenes Herre-filmen, det der med at lave alt det ekstra materiale. Det blev kategoriseret og katalogiseret det hele. Ja. Dengang. Og der er jo selvfølgelig også en autokommentar på også med ham. Da han lavede den der Forgotten Silver, hvor det er sådan en falsk dokumentarfilm, ja. Eller nogen, der opfandt flyvemaskinen i Australien, eller sådan noget. Nej, kameraet. Hvad hedder det? Filmkameraet. Nej. De opfandt mange ting i den der, de opfandt. Ja, okay. Ja. Det er jo det der med, at de opfandt filmen før Lumière og... Ja, jamen, det er rigtigt, og de første kung fu-film, det er jo også fra Australien, eller New Zealand. Ja. Ja, Silver, det er selvfølgelig, for godt Silver, det henviser til de film, som man så har fundet, de optaget. Er det ikke sådan? Anyway, der var også sådan en dokumentar om den film, som også var dobbelt så lang som filmen selv, som jeg husker. Ja, ja. Det er for øvrigt en fin lille spoof, når vi har med det der fin lille spoof-dokumentar. Men altså, jeg kan godt nogle gange drømme mig tilbage til, eller jeg kan godt nogle gange ønske mig tilbage til de der sweet, sweet DVD-tider, hvor der bare var, hvor man ventede på ekstra materiale, lige så meget som man ventede på selve filmen, ikke? Altså på The Abyss og på Aliens, og ham der Charles DeLuca, eller hvad han hedder, ham der altid arbejdet sammen med, han har arbejdet sammen med Scott også, lavet en del for Fincher og sådan noget, nogle sådan bagkamera og sådan noget. Det var virkelig altid sådan meget, meget gennemarbejdet. Der var en masse på Seven også, og sådan noget. Det var så fedt. Det er ligesom om, man er sådan gået lidt væk fra det der i dag. Nu er det sådan nogle med, der er desværre ofte, hvor de bare sidder og klapper hinanden på ryggen, eller fortælle om, hvor dejligt det er at arbejde sammen med den instruktør, i stedet for sådan, at man virkelig får noget, hvor de virkelig går i dybden, sådan 2 timer eller 3 timer. Der er virkelig også an på, hvilke selskaber du køber skiver. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Altså, Criterion er stadig, Arrow og Criterion er stadig gode til det, men altså det, ja, jo, men det er stadig ikke helt, altså Arrow er gode til det, men det er stadig ikke helt på The Abyss, hvor der simpelthen er, hvad der er, 4 timer, eller Matrix-boksen, eller Lord of the Rings-boksen, hvor der bare er 4-5 timer ekstra materiale med omkring making of. Nogle gange med de helt nye film, hvor meget man egentlig gider videre om, hvordan de har lavet dem. Nej, det synes jeg fandme var fedt. Det er mere spændende at vide om de gamle film. Mm. Ja, men så kunne man tage sådan helt, så tog man sådan en hel weekend ud, og så man, det gjorde jeg, det var spørgsmålet, det gør jeg studerende, men så jeg hele Matrix-boksen for dem, så jeg alt det ekstra materiale var på i Matrix-boksen, ikke? Det var virkelig, virkelig fedt, synes jeg. Det kan jeg godt drømme mig tilbage til nogle gange. Det er ligesom, det gider folk ikke mere det der ekstra materiale helt så meget det der med. Der er heller ikke så mange isolated scores og sådan noget mere på Blu-ray'sene. Så ja. Nå, det er jo nok det, markedet har ændret sig. Så, ja. Som så meget andet, så var alting bedre i gamle dage. Ja, jamen, altså det er jo meget, det er meget sjov diskussion, ikke? Fordi man kan jo se, at de for eksempel i iTunes også er begyndt at sælge, eller det har det gjort et stykke tid, promovere, at man kan få noget ekstra materiale i hvert fald. Ja. Til de film med streamer, så der må jo være et eller andet marked for det. Ja, men nok ikke, altså nok ikke så massivt, fordi det er rigtig, rigtig dyrt at lave det. Altså for eksempel til The Abyss, det var rigtig, rigtig dyrt at lave alle de der ekstra materiale, der var til The Abyss, og det er også noget af det bedste making of, der er lavet, synes jeg. Også det, der var til Alien-boksen, var virkelig også godt, og også det der Dangerous Days, der er til Blade Runner, som også er 2,5 timer eller sådan noget. Som også. Der det sidste virkelig, virkelig gode, jeg så, det var det, der er lavet til Prometheus Blu-ray'en, som også er 3,5 timer eller sådan noget. Og det er faktisk mere interessant end filmen. Men der er nok også svært, man kan sige, på mange af de udgivelser, som Arrow udgiver, at det er jo ikke sikkert, at der er lavet noget. Eller det, nej, det er jo det. Så laver de nu jo altså. Ja. Det koster rigtig, rigtig meget at få fat i alle skuespillere. Ja. Altså for eksempel, det er også fordi nu her den anden dag, der så jeg på HBO, det ved jeg ikke, vi kommer til at snakke om, hvad vi har set siden sidst, men der så jeg et glimrende dokumentar omkring Steven Spielberg på over 2 timer, og det var bare sådan lidt, det var sådan noget, der ville have været ekstra materiale i gamle dage, ikke? Men det har så fundet nyt marked i dag. Ja. Det var så, hvad du har set siden sidst, Christoffer. Hvad har du set, Morten? Mig? Ja, sjov apropos ekstra materiale og lave noget selv, så sad jeg... Jamen, så vil jeg godt lige sige noget mere, hvis det er min... Nu må du vente til din tur. Så sad jeg så The Burning forleden, og der... som er Arrows nye udgivelse af The Burning. Og der havde de faktisk optaget nyt ekstra materiale selv, hvor de havde snakket med Lou David, som spiller Cropsy deri. Men det var nok ikke 3 timer, hvor man ser alle elementer af den. Nej, men igen, det var bare lige et lille eksempel på, at de havde optaget noget nyt ekstra materiale til en aldrende film. Men det er en rigtig fed lille slasherfilm fra start 80'erne, der hvor det er sådan rigtig i fredag den 13. stilen med, at der er nogle unge smukke mennesker, der tager ud på en lejertur, smider tøjet, bader, bliver slået ihjel. Film slut. Ja, så et af de bedste mor i filmen, det foregår ved højlys dag, altså. Ja. Ud med på en sø. Der er faktisk mange, altså, mange morgen, der foregår ved høje lysdag. Men er det ham, der er det, han har en saks, er det det? Ja, en hækkesaks. Ja. Det er sådan lidt, det alle de der slasher, de skal have sådan en eller anden gimmick, ikke? De skal have sådan en eller anden, der er specielt for dem. Og han har så hækkesaks. Jo, men det er ikke... Det er ikke ligesom det, der sådan kendetegner. Men det er jo ikke hans handske, ligesom Freddy Krueger. Altså, det er jo ikke saksen, man tænker på ved ham. Cropsy, det er lidt andre ting, der har gjort ham til den, han er. Altså. Ja. Det er ikke sådan, at saksen har en historie, og ham og saksen har en historie. Nej, slet ikke. Nej, okay, det er bare en tilfældig saks. Han bliver jo, det er jo den gamle, eller han var sådan en lejerleder, eller sådan et eller andet, som blev brændt. Så han er blevet fuldstændig forbrændt af nogle unge lømler på en lejerskole, som synes, det kunne være sjovt at lave en lille joke med ham, med at tænde ild til et kranje inde ved siden af hans seng, og så kommer han til at vælte det ud over sin dyne, og så brænder han, og så vender han tilbage 5 år senere og vil tage hævn ved at slå alle ihjel. Jeg har tilbragt al den tid på en brandsårsafdeling. Ja, det er vist. Ja. Så... Jeg føler, I spoiler den her film ret meget, men det gør jeg måske ikke. Nej, det synes jeg ikke. Nej. I hvert fald ikke det. Altså, nej, der er ikke rigtig så meget spoil, men altså, kan... det, okay. Handlingen er stort set det samme som fredag den 13. Den blev, altså den kom ud samtidig som fredag den 13. Den blev så skrevet lidt før fredag den 13., så man kan sige, den har ikke stjålet handlingen fra fredag den 13. Men ideen er meget sjov, og jeg synes, den er udført rigtig, rigtig godt. Og det er en Weinstein-produktion. det var dengang, han kunne få lov til at gå amok med, med damerne. Så jeg synes, det er en hyggelig lille film, og faktisk en ganske fin lille udgivelse fra... fra Arrow. Så er det en god 80'er slasher. Ja, jeg elsker også den slags film. Jeg synes, det er rigtig fedt. Og især hvis man kan se den med nogle venner og nogle øl, så er det rigtig fedt. Så har du set den for nylig, Niels? Jeg så den for et par måneder siden også på Arrows udgivelse. Ja. Jeg synes også, den holder ret fint, altså. Og så også de der unge mennesker, de er lidt de irriterende, som de skal være i den type film, men de er ikke så irriterende, at man bare ønsker, at de skal dø med sammen. Altså. Ah, nej. Der bliver tegnet et, sådan et par enkelte sådan, sympatiske portrætter af dem også undervejs. Ja. Men ellers er det jo, som slasherfilm er, altså. Den opfinder jo ikke den dybe tallerken på nogen måde, altså. Nej. Men den er meget stilfuld, og den er rigtig godt skruet sammen. Og det er jo Savini, der har lavet effekter til den, og det kan man jo godt se. Det kan man også godt se, ja. Så det er jo lige den type film, han er god til at lave. Så kan man lide sådan noget, så bliver man bestemt ikke skuffet. Jeg synes, det er rigtig fedt. Så ja, det var det, jeg har set. vil du sige noget mere, Christoffer? Du lød lidt skuffet. Ja, altså, jeg var ikke klar over, at vi var i gang med den her runde, så jeg følte mig lidt... ja, altså, jeg vil godt sige noget mere. Jeg synes, det var virkelig et godt og sådan et solidt dokumentar, der sådan gik igennem hele hans... det gik næsten igennem alle hans film. Der er nogen, de sådan springer lidt mere over end andre, men, og der er også nogen, vi slet ikke hører noget om, men sådan er god til sådan at slå an de forskellige... Han er jo en instruktør, der kan... Altså, det snakker vi om herhjemme, at han er en instruktør, der kan enormt mange ting. Altså, han er jo notør, fordi han har jo de samme temaer, han kredser omkring det her med den tabte far og 2. verdenskrig og den her måde, han bruger hans kamera på, og de der folk, han arbejder sammen med, og sådan nogle ting. Han har jo nogle autørtræk, men han laver virkelig meget forskellige film, og der er jo sådan den tidlige Spielberg, og så er der den senere Spielberg. Og man kan sådan mærke, at han bliver voksen der med Saving Private Ryan, og så fremadrettet. Men han kan jo enormt mange ting. Han er jo sindssygt altid. Han kan jo lave Indiana Jones, men så kan han også lave Schindler's List, ikke? Altså det er jo helt vildt, og de har to helt forskellige oplevelser at se de to film, men det er jo bare to fantastiske film på hver deres område, så jeg blev egentlig bare lidt mindet om, hvor fantastisk en instruktør han egentlig er, og ja, hvor dygtig han egentlig er, og hvor god en instruktør han er. Altså, jeg synes virkelig, det var fedt at se et, og så var det også et dokumentar, der sådan tog sig god tid, fordi jeg synes nogle af de der amerikanske dokumentarer, de kan nogle gange være sådan lidt let og hysterisk, både klippet og sådan, tempoet er så højt, at det hele tiden bare skal videre. Men den her tog så faktisk god tid til at grave ned i nogle af emnerne, og grave ned i noget i hans historie og sådan noget. Så hvis man bare er lidt Spielberg-fan, så kan jeg ikke anbefale nok, at man går ind og ser den her dokumentar på HBO. Den er virkelig, virkelig god. Men jeg ved ikke, om der er nogen af andre, der har set den. Nope. Nej, jeg har ikke set den. Jeg har ikke HBO, så... Nogle af jer, der kunne finde på at se den. Ja. Så jeg har bare så meget på min liste. Jeg har ikke engang set alt Star Trek. Der er jo det. Både Super Mario gensyn. Og... Ja. Ja. Ja, okay. Den er i hvert fald værd, og den er næsten værd at sign up for at se, synes jeg, fordi jeg synes virkelig, den var god. Altså, det er sjældent, at man ser, eller sjældent, men altså, det er fedt, når der kommer nogle dokumentarer, der bare sådan virkelig tager sig god tid til at grave dybt ned i noget emne, og i et emne, og så... behandle på så god en måde, som det gør, den her dokumentar. Så. Cool. Ja. Cool. Og så kom jeg netop til at tænke på de der gamle måder at lave dokumentar på, hvor der er tid, og hvor man... Altså så også det der med, at de bare har fået fat i... Der er milliard instruktører med i den som gæste, som man snakker med, altså Scorsese er med, og hvad hedder han? Så er der en masse... Der er en masse, hvad hedder det, skuespillere med også. Tom Cruise er med, og ja. De har alle mulige forskellige folk inden. De har virkelig fået fat i all the stops for at få fat i en masse forskellige folk. Ja. Cool. Marianne, har du set noget godt? Ja. Jamen, det nu kommer lige en historie, også? Og det er faktisk, Christoffer, du vil sætte pris på den, fordi det er noget, du har snakket om tit. Min kæreste overraskede mig med, at vi skulle i biografen og se en Olsenbanden-film en lørdag for nogle uger siden, fordi at det var 40 år siden, at den havde premiere, Olsenbanden derudaf. Det er den, hvor Claus Ryske, han spiller sådan en computer-geni. Og den kan jeg rigtig godt lide, fordi at på et tidspunkt, så putter Egon Olsen sådan en søm bag hans computer. Og så slår den, i stedet for den, så er inde på sådan en eller anden BBS, hvor han er ved at slå et eller andet op med en lås eller sådan noget. Så er det Pong, der er på skærmen. Og det synes jeg, fordi der er et søm bagpå. Ja. Jamen, fordi du så laver en computer. Så den går ind og ligesom disrupter. Jeg tror ikke, at computer fungerer, der har lavet den. Nej, okay, ja. Jeg tror ikke, man skal tænke så meget om det. Nej, det skal man ikke. Så står Kjeld og Benny med hver sin controller, som sådan ligesom skulle bruges til at bryde ind i den her. Men de kan så lige dobbelt som sådan en controller til at styre de her paddles i Pong. Og så glemmer de alt om, at de er ved at bryde ind, fordi så, det var virkelig fedt, de står og spiller Pong. Det er en af mine yndlings, eller senere i Olsenbanden. Anyway. Når vi så i den her biograf og se den, og så er der så sådan nogle tykke mænd fra, der er sådan nogle bestyrelsen fra Olsenbandenklubben. De er så kommet herover fra København af, og det er kun på Trøjborg, den bliver vist i hele Danmark, den her film. Og det er jo once in a lifetime. Hvad hed den igen? Hvad var det for en Olsenbanden igen? Olsenbanden, der er ud af. Der er ud af? Det er nieren, er det ikke? Altså? Hvad? Just det. Men er det ikke den, hvor hun tager køretimer også, Yvonne? Jo, præcis. Ja. Larsen. Og det var egentlig Børge, der skulle have været computergeniet, fortalte de så de her mænd. Men fordi Jes Holtsø, han var så meget ude at skide i sit privatliv, altså han var jo, det ved jeg ikke, alkoholiker eller narkoman eller et eller andet, så kunne de ikke finde ham. Altså de kunne simpelthen ikke få ham til at være med i den film. Så fik de så lige Claus Ryske ind sådan i den 11. time til at spille en ny karakter, som så er i Yvonnes niveau. Ja. Men det er jo så, hvad det var. Så blev de færdige med at fortælle de her Olsenbanden-fyre her. Og så starter filmen, og så er der ikke nogen lyd på. Nå, ja, det kan jo ske. Det er jo sikkert bare en Blu-ray, de spiller op i the operator room, eller hvad sådan noget. Så er der ikke nogen lyd på, og der så pauser de så filmen, og så står de og roder noget tid, hvor den bare sådan er pauset. Og så er det ligesom, om de prøver ligesom med en almindelig biograffilm, og så starter der en eller anden af de der forfærdelige nye Far til 4-film, Far til 4, eller racistisk over for asiater, eller et eller andet. Og der går den så ned i et andet ratio, eller hvad hedder sådan noget, altså en anden ratio. Ja. Hvor det er sådan, hvor det er bredere, for de nye biograffilm, de tror jeg ved ikke så meget om det, men de er jo bredere end sådan nogle gamle Olsenbanden-film. Så derfor så kører det der lærred lige sådan, det sorte på lærredet kører sådan lige ned, sådan at billedet bliver knap så højt, men ikke. Så, og så spiller de så et minut af den her Far til 4-film, nok for lige at teste, om lyden kan du. Og det virker så fint, så stopper de den igen, og så starter de så Olsenbanden igen. Og det de så ikke gør, det er, at de kører ikke lærredet, eller det sorte der, op igen. Så vi får så lov til at se hele Olsenbanden, hvor at der sådan er kottet af i bunden og i toppen. Og for satan, jeg var godt nok lige ved at... Jeg siger så til, at der er jo altid en intro i en Olsenband-film, og man kan jo se det med det samme, at det er forkert radio. Så siger jeg så til ham, der formanden, altså sådan visker til ham, fordi de er på vej til at gå. Så siger jeg, kan du ikke lige få dem til at ordne det der? Fordi det er jo helt forkert. Det er jo kottet af i bunden og i top, fordi de ikke har stillet det tilbage. Ja, det gør han så åben. Og han siger, at han gør det, men han gør det så ikke. Eller de kan ikke, måske kan de ikke gøre det, uden at genstarte filmen igen. Hvad ved jeg? Og kæft, det irriterende at sidde og se. Men sådan en film, man bare har glædet sig til at se. Og så er det bare kortet af. Altså, det lyder som en frustrerende biografoplevelse. Ja, det synes jeg godt nok. Kan du ikke, can you feel me, Christoffer? Ja. Jeg kan feel din pain. Jeg kan feel din pain, men jeg havde sgu bare lige tændt mikrofonen, jeg sad og råbte her ved siden af. Men hvad, altså, fik du ikke pengene igen? Fordi du har jo ikke fået den oplevelse, du betalte for, sådan har jeg det. Nej, men jeg synes ikke, jeg skulle gå ud og brokke mig. For jeg havde jo lyst til at gå ud og sige, nu må jeg altså lige... Hver gang Benjamin var med og stod op, så manglede halvdelen af hans hoved jo, fordi han er så høj, altså... Ej, det synes jeg ikke. Skriv et brev til den, det havde jeg gjort efterfølgende. Jamen, det er jo, altså, man kan jo ikke, det er jo ikke sådan, at man så kan få en ny billet til den samme film, fordi det er jo... Jamen, den, så får du en anden billet, jo. Sådan er det jo. Jeg synes i hvert fald, det var rigtig røv. Don't let the fuckers get you. Nej. Jamen, så, må du købe den på Blu-ray, så se den derhjemme. Jamen, altså, jeg har set den 1000 gange, men det var jo bare... Altså, at komme ind og se... Ja, det er selvfølgelig noget andet at se den på det store lader. Altså, det vil... Jamen, det er det. Eller det er knap så store lader. Jeg vil også være rimelig træt af, hvis jeg skulle ind og se Kubricks 2008 i biffen, og så det var det forkerte bevis i 1.85 eller sådan noget, så ville jeg også være rimelig pissed. Så I feel your pain. Jamen, det er det. Marianne, du var vel ikke tilfældigvis en af dem, der var i Odense, dengang de viste, at der var Olsenbanden maraton. De viste den i 14. Nej, der var ikke sådan lige... Du hørte det med på en gang for 15 år siden, mig, det var. Men der viste de i hvert fald, der var det meget forskelligt også med, hvilken kvalitet de havde på de prints. Det også nogle af dem var sådan rimelig pæne, og andre var virkelig sådan, at de var blevet sat sammen af mange gamle. Så man kunne se så mange, der lige på sekunder der, og så kørte den videre. Og nogle af dem var simpelthen helt rene, altså. Og trist nok, selvfølgelig, så var jo den 14'eren, det var jo den, der så pænest ud, altså. Ja, den var også ret ny på det tidspunkt, vel? Ja. Nå. Hvad med dig, Niels? Har du set noget godt? Jeg har set et par, par gyser, men den er jeg sådan vil fremhæve mest. Det er, hvad hedder det, Stephen King filmatiseringen Gerald's Game, som ligger på Netflix. Med Carla Gugino i den alt overskyggende hovedrolle. Som en kvinde, der tager ud sammen med sin mand ud i et meget fjernlæggende sommerhus ud i en skov, hvor de forsøger at få deres ægteskab lidt på skinner igen. Og hans idé til det er så, at de skal lege lidt med et håndjern, samtidig med, at han tager lidt Viagra. Fordi at selvfølgelig filmen er sådan rimelig urealistisk. Han kan ikke få den op, når han er gift med Carla Gugino, så han er nødt til at tage noget Viagra. Yes. Og det går også ud over hans hjerte, så mens de er i gang, og hun ligger bunden med håndjernet, så dør han ovenpå hende. Og nøglerne til håndjernet, de ligger på et bord et lille stykke væk, som hun ikke kan komme hen til. Og der, hvor hun er sat fast med håndjernet, det er nogle meget solide træsøjler på den der seng, hun ligger på. Så ligger hun så, og det er et sted, der er meget afsidslæggende, så der er ikke nogen, der kommer derud. Og han har ikke sagt noget om, at de at tage det ud, så hun må sådan forsøge at klare sig selv lidt der. Og det tager så ikke ret lang tid, at inden at der er sådan en lille hund, at der kommer ind i huset, som så begynder at snaske lidt på hendes mand, og som synes, at han smager meget godt, ham der. Og så begynder hun så at se nogle syne og forskellige ting, og går lidt i vildelse, fordi hun får ikke noget vand heller, altså er ved at gå fuldstændig i panik. Og det er sådan set det, der sker i den der cirka halvanden time lange film med Carla Gugino, som jeg synes fungerer rigtig, rigtig godt, undtagen lige de sidste par minutter efter, eller hen mod slutningen. Der er nogle, der er taget med fra romanen, som de måske skulle have ændret en lille smule på. Hvordan forholder den sig i forhold til den? Er det meget tro mod den? Altså, jeg har ikke læst romanen, nej, men altså det, jeg har læst om romanen, det er, at altså, udover hun skulle, i romanen ligger hun jo nøgen hele filmen igennem, eller hele bogen igennem. Ja. Det turde de så alligevel ikke lave på Netflix. Men der er mange af de der brutale ting med, og den der måde, at den er tænkt på, altså den der, hvad det gør, hun er blevet til den, hun er blevet til også. Altså det, den skulle være ret tro over for Kings roman. Okay. Som jo mange har sagt, at det er en af de romaner, som ikke kunne filmes. Fordi den foregår jo bare inde i det rum der hele tiden. Hvor det jo nemt kunne gå galt og gå hen og blive meget, meget, meget kedeligt. Men det er Mike Flanagan, der har lavet den. som også har lavet Oculus, og Hush, som også er på Netflix, ja. Og Ouija 2, Origin of Evil. Og han er ikke en instruktør, som går ind for den nye måde at lave horror på, og lave shock effect. Han laver stemning i stedet for, og atmosfære. Og det passer virkelig, virkelig godt ind i det her King-univers her. For der er også nogle scener i den, men det er sådan mere sådan et Babadook-agtig, den der gyserstemning, der var i den. Hvor den spiller rigtig meget på atmosfæren, og det man sådan kan se, eller ikke kan se i skyggerne, altså. Ja. Den er virkelig vellykket. Cool. Jamen. Og jeg ved ikke om hun er på tale til nogen, altså om hvordan de gør med Netflix-film, men hun har i hvert fald fortjent at vinde nogle priser for den rolle der, Gugino. Nej, det er lidt spændende. Hvordan tæller de? Ja, altså, og hvis den er ved vist nogen steder, så kan den jo godt blive nomineret til nogle Oscars, men jeg ved ikke lige, hvordan de gør, altså, fordi den har vist kun ved vist på Netflix, den her. Ja. Men er den sådan skudt i et take, så, eller er den sådan skudt i, nej, ikke et take, men er den skudt sådan i real time? Nej, den ikke, fordi hun ligger der jo i meget lang tid, så det vil blive en meget lang film. Ja, det er. Okay. Ja. Det var bare det der med, hvis den var sådan fuldstændig begrænset til det der ene sted, så kan det godt være, at man er vant. Så begynder hun jo at se nogle ting, og hun begynder at tænke tilbage på nogle ting, så der er sådan nogle flashback-scener og sådan noget også, altså der tager en lidt ud af rummet også, men man kommer altid tilbage til rummet og til hende på sengen. Okay, fordi jo, man kunne godt tænke sådan, at den var begrænset til et rum, så kan det godt være, at man også er begrænset til med lange indstillinger og sådan nærmest i real time, men det er den så ikke. Nej. Okay. Og den har en, altså hvis man ikke kan lide film, hvor der er nogle voldsomme ting i, altså lidt ala, hvad her, det er den scene i Green Room, hvor han stak hånden uden for døren. Der er en scene, der minder en lille smule om den. Jeg tror ikke, det er en af Marianne skal se lige i forløb i hvert fald. Og min Netflix, den står også på det der Kids. Nå, okay. Okay. Det kan ikke tåle det ellers. Men det er jo Joel's lege, altså, så det er så bare sådan en børnelege. Ja, altså. Er det fordi, Star Trek, den også ligger inde under Kids? Mm. Hvilket jeg lader mærke til, faktisk. Synes jeg er lidt... Ja, men den... Lidt under komedier. Nej, men den ligger noget... Du kan jo slå børn... Jeg har også min børns profil. De kan også vælge Star Trek. Okay. Men... Ja, der synes jeg måske, at når vi kommer til afsnit 3, men der er sådan rimelig... Nej, ikke... Jeg har kun set... jeg tror, det var... Next Gen, nej, eller hvor jeg ikke husker, det er nogle af de gamle serier, okay. Der var... Ja, okay, det giver mere mening end den nye. Den. Men stadigvæk. Men, Ja, jeg ved heller ikke, hvad der skal tjekke kids, om det er 12 år ned, så giver det måske fin mening, men... Det lyder fedt, Niels. Det er helt klart en, jeg skal have set. Så det lyder til at være en af de mere vellykkede Stephen King-filmatiseringer. Ja. Og det er jo stort set sidste ugen, der kommer der den der med Thomas Jane. Endnu en Stephen King Netflix-film. Mist. 1922, tror jeg. Ja, okay. Nå, skal vi sige det jo det? Eller er der nogen, der har mere? Om Super Mario eller andet? Ej, det kan være, at vi skal snakke om Star Trek næste gang, måske. Det kan godt være, yeah. hvis folk har fået det set. Så lad os gøre det. Vi gør det sgu. Ja, yeah. Yes. Måske. Yes. Og så er det altså Halloween næste gang. Halloween, ja. Nå. Tak for jer. Ja, tak for jer. Tak for jer. Hej.